الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أقر الجديدان وعبد الرحمن وصل تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu wapendwa wetu katika imani napenda kabla ya lolote kukuhusieni lakini usia huu kama jinsi ambavyo sipaswi kusahau kutangulia kujihusia nafsi yangu mimi mwenyewe kwa jambo lenyewe lahusia ni kuhusu kumcha Allah tabaraka wa taala sasibna usika kwa ni hakika fa innahu qad faza al-muttaqin kwa Allah tabaraka wa taala hakuna kufaulu kwa njia nyingine daraja linalokuvukisha kwenda kwenye kufaulu ni daraja la taqwa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله تبارك وتعالى انا ولنغانيا ولنغانا امه محمد حقيقه تليوتوا اوصيا هو اوصيا ولوبيو الكتاب قبل ان ني امه محمد بس اوصيا هو اوصيا هو si kwao peke yao waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara wa iyakum usia huu kwenda pia vile vile unakuhusuni usia wenyewe anistaqullah ni kuhusu kumcha Allah tabaraka wa taala maudhui ambayo itaendana na kazi ya hii fupi ya muda huu katika tarehe za miladia ni tarehe 18 ni mwezi huu wa saba lakini kwa upande wa tarehe za hijria leo hii kama sikupotea ni mwezi 19 tumevishana mwezi siku moja tu kwa upande wa miladi na hijria mwezi 19 Dhulhijja 1443 tokea mtume ahamie Makka kwenda Madina kwa huu wa miladi ya 2022 siku hii ya Jumatatu baada ya asri katika msikiti huu wa barabara ya saba kwa maneno katika jiji hili la Dodoma imekuwa ni furaha kwangu hii ikiwa si mara yangu ya kwanza kuzungumza hapa imekwisha kuwa mirara lakini haikuwa kwangu ile mara kwa mara kukutana na nyinyi ininyime leo kuwa na furaha bali kwa alaka na udugu jinsi ulivyo, kwa hakika ni furaha inaonichania nguo. Aweza mtu akapayuka payuka mtaani, kuruka ruka juu na kujitupa chini mchana na nguo, ukimuuliza nini furaha, basi timia hivyo, furaha ni nayo. Kukutana tuna ndugu zangu katika dawa hii salafia, katika vituo kongwe kama hivi, basi hata kama ndio yangu ilivyo mmoja, hata kama Masjid Manila hii nimekaa hapa mbele yangu yuko mmoja, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wala yakun minal mushrikin. Allah tabarak wa taala kuhusu mtu na hasbi, kama jinsi alivyosema Abdullah bin Mas'ud, aljamaa ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdaka, haki ilivyo au jamaa. Ni kule kuwafikiana na haki, hata kama alowafikiana na haki huyo yuko peke yake. Achilia mbele mbele yako kuna mmoja bana, ukawa tu una maiki yako tu ndani, wengine wote pengine mahidi, pengine masufi, pengine wanatakataka zao za Ishia, pengine wanachao wanaona kinyasi kusikiliza, wote wakatoka zako, ukabaki na maiki peke yake. Wa in kunta wahdaka, basi wewe ni jamaa. Kama nini hii aya hii? Allah anamzungumza Nabii Allah Ibrahim, anasema inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal mushrikin. Hakika nabii wa Allah Khalilullah Ibrahim alikuwa ni umma, alikuwa ni umma jamaa, qanitan lillah, akiwa ni mwenye kumtukuza kumpokesha Allah tabaraka wa taala, hanifan kwa kujitenga mbali na ushirikina, walam yakun minal mushrikin, na hakuwa katika miongoni mwa wengi walionzunguka kipindi hicho, baba yake na dola nzima iliyokuwa chini ya mbuzi wote aliweka pembeni. Na hii ndio mila ambayo amekwenda nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aliwahi kuulizwa na sahaba mmoja maswali mengi sana kwa urefu wake maudhui hii, kwa wale ambao watapata fursa baada ya maghribi insha Allah taala, tusuhubiane tukiwe pamoja katika Masjid Said Markaz bin Uthaymeen Hazina. Baada ya maghrib tutakuwa huko insha Allah, katika maudhui itakuwepo hadithi hii bituli na urefu wake. Kwa hapa nitazungumza sehemu moja tu ambayo inalingana na hapa. Kuhusu nini? Ulingano wa mila za Ibrahim mpaka Allah tabaraka wa taala akamkalifisha Mtume Muhammad kwa kumwambia hasa kinaganaga kuhusu Uislamu, hauanzi kwako Muhammad, Uislamu huu unatoka safari ya mbali ndefu. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Ana laini piga mstari hapa, wa la tatafarraqu fihi. Mmepewa nini sheria? Sheria katika dini ya Kiislamu inalinda mambo makubwa makubwa ambayo hali tawfiqia. Sheria haikuja kuzingatia mambo yaliyokuwa ndani yake yana jihadi kama umuru sahihia. Haya ni masala ya jihadi inda ulama, hawakhtalafiani watu wakagawana makundi kwa misingi ya misingi la, kuna mambo muhimu ambayo ni tauhidia aqidatan wa manhajan. Haya ni mambo kwa hakika unatakikana uangalie itikadi ya mtu, ibada ya mtu, alibada mabna ala tawfiqi الاعتقادات مبنى على التوقيت بشيء مهم جدا خطيره جدا. Na ndio maana watu wa kimadhehebu hawakugusa upande huu, wakasilafiana katika akida, wakasilafiana katika ibada, la hasha wakalla, huko hawakugusa, wakawa unite kitu kimoja, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Al-Tahawi, Imam Thawri, Imam Al-Asqalani, Imam Malikani, Imam Al-Bahari, Imam Ajuri, Imam Ibn Khuzaimah, Imam, hawa wote kitu kimoja kwa hakika katika aqida na ibada. Huwezi ukakuta ikhtilafu baina yao kasu pamoja na kuwa wako manzila ya ijtihadi. Ijtihada zao hazikugusa yulikali kamwe. Na ndio maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Al-Farrani, Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah Al-Farrani ana maneno katika lamia yake aliyokuwa akitangaza itikadi kuonyesha itikadi haikuzi na mtu kwa jitihada zake, akitokea huko akiuliza maswali akimjibu yule ambaye anamuuliza maswali kuhusu itikadi yake. Si kweli kaulizwa? Hapana, kaliuliza mwenyewe. Mimbabi faida, kwa mlango wa kutafuta faida kwenye umma, kujielezea mwenyewe namna gani akida yake ilivyo katika huu Uislamu, akawa kana kwamba mbele yake kuna muulizaji, akawa anamueleza ya saili amma dhabi wa aqidati rusital huda mal الهدايه يسال اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل شك الصحابه كلهم لما ذهبوا وما وجد القرب بها اتوكل واقول لا واني حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودك القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. ديكو بدني سانا محل شاهد الفتنة وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو أن أكون منه رجلا الحال. Baada ya hizi mbili hapa akasema hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa thumma Ahmad al-Qalbi faman ittaba'a sabiluhu fa huwa muwaffaq wa man ittaba'a fa ma 'alayka mu'awwal. Hadha i'tiqadu ash-Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa thumma Ahmad al-Qalbi kuonyesha itikadi haina ikhtilafu kwa hawa wanachuoni. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Mmeletewa nini sheria iliyochunga masala ya akida na ibadati ambazo hizi zimejengewa taufisi ya wote, lazima wakutane pale. Hakuna masala ya ijtihadi katika itikadi wala katika ibada, kwa sababu haya yote taufisia. شرع لكم basi umma Muhammad nimekupeni sheria nini ambayo imesimama kwa misingi ya akida na ibada. Ma wasabihi ruhan ni ile ile ambayo tulimuhusia kwa ufunuo wa wahyi na nuru. Walladhi auhaina ilayka basi ndio hiyo hiyo ambayo tunakufunulia wewe Muhammad. وما وصينا به ابراهيم ننهيه لموسى ابراهيم وموسى ناموسى وعيسى نعيسى بن مريم أن تقيم الدين واستقوا يملا مسلمش دين كمسنج يتكاد صحيح نعبادة للقوة التوحيدية ومجب كتاب السنة ومجب وكيل أمامه ما يلز ويوسن يد أمامه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Iwe hakuna sehemu ambayo mtatoa elaboration katika kuchambua itikadi, katika kuchambua na ibada, isipokuwa ni kutoka kwenye taawili yake Allah na wale waliozama deep katika masala ya ilmu, masahaba, tabiina, tabi'i tabiina wa a'immatul huda. Hapo ndipo ambapo mtatoa nyinyi sehemu ya sheria ya itikadi na sheria na sehemu ya sheria za ibada. An aqimu dinan wa la tatafarraqu fi, na wala msionekane kutofautiana katika jambo hilo. Basi ikawa mmoja katika masahaba siku moja akakaa na Mtume Muhammad, na ndio hii maudhui tutaitolea kwa urefu wake kuhusu sahaba huyu aliyomuuliza maswali mengi sana Mtume juu ya jambo gani? Juu jambo la umoja huu, ule udugu wa kiimani, ule udugu wa kiimani na haki na kushikamana na haki. Ile tulosema mtu aweza kalazimiana na mai kitu kwa peke yake na mtu mmoja tu mbele kalazimiana naye. Kwa nini? Aljamaa ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdaka, jamaa ni kule kuwafikiana na haki hata kama utakuwa peke yako. Hivi ndivyo tunavyoona ilivyokuwa kwa Ibrahim, kwa aya tuliyosoma, alikuwa ni peke yake, kaitwa umma ambaye alisimama barabara katika tauhidi, akakuwa pamoja na wengi waliokuwa zama zake, baba yake na dola wote walikuwa pamoja na ushirikina, akajitenga nao na hata ummati Muhammad vile vile, Allah akamkomandi, Allah akamuinsisti mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anitabi'a millata Ibrahim halifa, shikamana na ufuate mila ya baba yetu Ibrahim, mila ya Ibrahim halifa, ya kujitenga mbali na kila ambaye ataacha msingi wa akida, ataacha msingi wa imani, ataacha msingi wa tauhidi, weka pembeni. Na ndio msingi huu sahaba alipomuuliza mtume, naye akamwambia katika maswali mengi akamuuliza, je, umeniambia kipindi hiko itakuwa haki imefunikwa kunikwa hivi haionekani bila paka kwa kuipindua, haki lakini kuna ukungu hivi. Sasa kipindi hiko itakuwaje? Mimi nasema hiyo ni haki bado vile vile, ni hiyo hiyo ndio haki yenyewe, bado haijakuwa kwa sababu kwenye ukungu ndio ikawa imeharibika. La, bado ni haki, itafute hiyo. Haya, kipindi hiko ndio itakuwaje? Akasema bwana, kipindi hiko unatakikana ujue haki kwa wale watakaokuwa pamoja jamaa maa imamihi, waliokuwa pamoja na imamu, kalzim jamaa almuslimina, muslimina wa imamu, lazimiana na wale watakaokuwa pamoja, unite pamoja na kiongozi wao, hao ndio lazimiana nao. Ala, je, kama ikiwa mtakuwa katika zama hizo tena na kila watu na grupu zao hawako katika jamaa, lakini pia hawana kiongozi, hakuna jamaa wala imamu, nifanye nini? Basi angasema ihtazil tilka alfiraqu kulluha, jitenge na makundi hayo yote, kama jinsi ambavyo Ibrahim alijitenga na baba yake na dola nzima iliyokuwa inamiliki raia wote, jitenge nao. Nabii Ibrahim akawa peke yake umma, na wewe umati wangu, umma Muhammadi, ikifika mahala kuna watu na ya kwao yaliyokuwa kinyume na akida sahihi, lakini pia manhaji sahihi, lakini pia na itikadi, basi hawa watu ujitenge nao, si jamaa hao. Fa'tazil tilka alfiraqu kulluha wa in تعض على عشر على عشر الشجرة وأنت وأنت لك الموت وأنت على ذلك. حتى كان موت الناس نوي سينا مايك سينا ما مايك يتم أنا سينا حتى كان موت الناس ميانا نقوله كيف هو تمشي نسيه مياك يا كوكم ذكي أو كيو نما وازو مي وعشاوي أنا ناي نيوي بناس نقوله فلان لا مزي نتندو مكانالو يدي شينا لا نتندو نلجيمي أو كيتوكا ونكالو basi basi nalo hilo, basi nalo hilo, hata kama yatakudiriki mauti ya kufika mauti, wa anta ala dhalika, uwe umesisi pale pale usiachi. Kwa hivyo utayaona haya kama maudhui vile, hapana. Niko katika nukta gani? Niko katika nukta ile kukutana kwetu, hata kukawa na miraa hakunizuii mimi kwenda furaha pindi nikutana na ndugu zangu nyinyi, kwa hakika na furaha sana. Hata kama mbele yangu mjibaki na maiki, lakini niko ndani ya kituo hiki, utanishangaa bana ninapoporomoka kwa furaha tele, utafikiri nina usitiri ambao umepanda na gorofani wengine na nyenyewe wengine, yani ukisikiliza kwenye kanda hiyo unataka kuna wangapi hivi? Ndivyo ilivyo kwa hakika, kweli ndio kuna hakika. Sasa kalima ambayo naona ni munafiki kwa muda huu mkuu ni كيف نتعامل مع كتاب والسنة؟ هذه نكون من جانب نوعي السيسي تكوّف نفسية معاملة بين السيسي كاتك بفوات الكتاب نسونا. هذه نفيف ندو شريعة الإسلام إذا بوثابو نفسية كاتك كتفات الكتاب شاء الله na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kupatia kwako kwa imani hii vipi? Ni kupi swali kama taka hivi? Kwani kuna utata katika kufuata? Ndio, kuna utata. Kwa nini? Kwa sababu hebu waguse watu wote ambao wewe unahitaji wamepotea, afu waulize swali, Uislamu wa nini unafuata nini? Kwa sababu hiyo nini? Mashia wako mbele yako, ukisikia mashia unasikia paka kimya, sio? Sasa paka msikia shia mbele yako, sio? Lakini kwenye ushia wewe unaujua wewe ubaya wake, wao kwa ujumla wao wanajihesabu ni Waislamu. Ukiwauliza nyinyi ni Waislamu, ndiye Uislamu wenu mnaongozwa na nini? Wanakujibu wanasemaje mashia? Tunashikamana na kitabu na sunna, sio maibadi. Wanakujibu nini? Tunashikamana kwenye dini yetu, sisi tunapata kitabu na sunna. Masufi na asna zao za mafarid na kadiria shajiria na shajiria tahurubia shajiria akaria shajiria wote wale masufi, ukiwagusa kwenye usufi wao, ni dini yenu hii? Dini gani? Mbona mna vioja vioja vibweka mnaruka tu na mabendera kwenye dini gani? Wanakwambia nini? Waislamu zinapokuongozeni mpaka mkakwangura vifua na kuruka juu na mabendera, hii tunatoa mwongozo wake. Wanakwambia tunafuata nini? Wanakwambia nini? Kitabu na sunna. Hebu tia sasa na makundi yote unayoyajua wewe, ukiwauliza dini yenu hii, muda wako wanajinasibisha na Uislamu. Hakuna unapokimbilia kuhusu mwongozo, watakwambia tunapata nini? Kitabu. Sasa kaifa nataamal nahnu ahli sunna wa jamaa hatta natafarraqu hatta nufarriqu bainana wa baina ha'ulai. Vipi sisi na sisi sasa tukiulizwa kuhusiana na tunapataje mwongozo unaotuongoza kutokana na kitabu na sunna, ili tupate tamayuz, tutofautiane, nufarriqu bainana, ili ipatikane farqa baina yetu sisi wa baina haulai, na baina ya makundi hayo ya taja. Sisi nembo yetu itakuwaje katika namna ya kutuongoza juu ya kitabu na sunna? Kaifa nataamal, vipi na sisi tutaamal vile vile kama wenzetu, iwe ngoma nguo, na sisi tukiulizwa kitabu na sunna vile vile. Muislamu mwingine ambaye aliasilika ndio kasilimu katoka kwenye ukafonta wake, katoka kwenye ugharasia wake, kaingia kwenye Uislamu, ameenda wapi? Wote wa kitabu na sunna. Sasa yule atakuwa pamoja na kina nani? Masufi atakuwa pamoja na kadijani, atakuwa pamoja na mashia, kwa sababu wote ni kitabu na sunna. Haki atajua iko pamoja na nani katika makundi yanayomzonga yote, anamtaka mtu akisilimu, wote tunamtaka, wote mashia ndio kweli. Niwezi wangu mwema kukalia ni kwe kwa kupana mchiko mashia kwa kutepa kujengea nyumba kuflehe na nyama kila siku njoko kila watu wanaweka na kujishila aina ya kumbuzia yule ambaye kaingia kwenye Uislamu aje kwao. Hoja ya yule kuna kwa nini kwenye mnanigusia kwa nini mnapata ni kitabu na sunna, kwa nini kitabu na sunna, kwa nini na nyi ahalu sunna kitabu na sunna? Huyo atajuaje hata apija ananado ananado sini sido ni nini zangene nini nini ahalu sunna wa jamaa ndo ajue hivyo au anafanya nini? Anajua jiwaje kwa ananado? Lazima sio, kuna jambo ambalo yule sasa atafikishiwa ajue hii ni tamayuz baina ya hao na hao wote. Kidogo wamebambanuka. Kaifa nataamal bilkitabi wa sunna, ni vipi sisi tunataamal hasa kama ahli sunna wa jamaa katika matumizi yetu ya kitabu na sunna, linumayiza ili kupatikane sisi iwe ni mpambanuzi bainana wa baina haulati dhalluna, baina yetu na hao waliopotea. Jamani, hii dini kwa ujumla, kwa ujumla wake, hii dini ya Kiislamu, dini ya Kiislamu kwanza kabisa msingi wake haijaumbiwa ujinga. Msingi wa kwanza kabisa muhimu, hii dini haijalengwa kwa wale ambao kuipokea kwao wanajigamba kwamba wanaiweza bila elimu. Ukiwa katika hao, yanakuhusu makundi yote bila mtaa. Ni wangapi wangapi ambao walijiweka wao ni watu wa washabiki wa chakula cha roho? Kuna watu wanasema sisi ni washabiki wa chakula cha roho. Kwenye mihadhara kama hizi, madie tabaki nje kule, madie ndani malosoi, kila mtu na fahari yake, atakwenda kitu magari kitu mabodo boda kitu na basi na majaji, watu wanakuja kwenye mihadhara na ndani mule watu kote kote. Hao ni mashabiki wa mihadhara, kwa sababu mule ndani kuna vita, mule ndani kuna vibweka, ndani kuna vikolombwezo, ndani kuna cheka. Hata kama kuna kulidhana watu wakalie, bado wako wengine tu maamili amiri hofu, mtu kakaa kwa ajili ya kukopisha tu kiko tunajua kiko tunaona tunajua mpaka machozi ya kukamua huna kanuni ya kulia ukiona kila jambo la machozi unalolaona unataka kumaita kiniki unataka kuona kiniki kama si kuna kila mkavu unajiuliza kama ni kweli kuna hali ya kweli jinsi linakufikisha mpaka kaitwa ni hofu. Ah bwana bwana walete kwenye elimu kwa utawapima hawa kweli wamelia kweli waambie sasa kuna darasa sasa kutafundishwa hapa usulu salata kutafundishwa rakata waliojazana na mabinti yao kwenye mhadhara kwa ajili ya visa vya kuuliza wasikilize watakaokubali bila kujua kitu yao kwa ajili ya kusoma nasi kwa ajili ya kusoma Qur'ani waangalie ile yao ndipo utajua kuna watu wamejisahau hii dini hawajasoma lakini huwadanganya kitu ndio wanaambia kusoma pia soma lakini utakaje kidini dini mimi baba mama waislamu nimezaliwa baba mama waislamu so kwa kidini mimi nimeshonea Uislamu ni kushonea lakini kasoma wewe sasa kuna mtu yuko hivyo unidanganya kitu hata kama sijasoma kuna mtu yuko hivyo lakini huyu huyu ndio kipindi ambacho akisimama hapa sufi akaanza kumuingiza kingi kuhusu maulidi ili apate mchango wa maulidi na kumfuliza kumuonyesha maulidi yanafaa kwa mujibu wa usufi akaweka vimbwaga vyake kwa sababu ya ujinga wake ule anaojisikia mimi mjinga lakini undangani kitu angalia anavyodanganywa kwa nahau anapewa haya sio lakini Allah ndio anasema kuhusu maulidi sikilizeni nyinyi tangieni maulidi msiwe mnatoka kwa akili zenu na hawa watu hawa hawa vilevile wanatatiza maulidi yamo sikilizeni nyinyi Allah mwenyewe anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman angalia Allah analazimisha hapa sallu fi'l amr mabni ala hadf an-nun لان مضارعه من الافعال الخمسه وواو الجماعه واو الجماعه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل انا نيني وانا نتكلم مولد يا ولد الا انغاليا توكيد يا مwanzo ان الله ان حرف التوكيد ونفسه تنصب الاسم وترفع الخبر انا نيني يا ولد توى مشانغ ومولد مولد يامو صلى على النبي uliosema udanganyifu hata kama hujasoma kwa vitu hivi ulivyo utajikuta Allahu sallu alaihi wasallam umeingia chini mchezo hapo unataka wakwao kwa naha wewe unakutageuziwa huko sijeuziwa huko utafishwa mtu wewe mwenyewe ndugu zinakuishona haya mambo yako kila Pemba kuna mchezaji ana kuna mchezaji anaweza akasajiliwa kwenye timu kwa sababu tu akimpatia na yule bwana akimpatia Mbona unachukua kwenye mazoezi ya siku zote anavizia watu wenyewe wamejaji anatafuta wenyewe goli kitu wewe na jamaa yule yule unamsema kwa au yote wewe bwana unachukupatia yeye jamaa unachukupatia basi kuna timu inamsajili kwa sababu akiupatia anasajiliwa kwa hela nyingi afu timu inapita 10 hajaupatia msimu 10 wanapaga hela kwa msimu umeisha hajaupatia wewe msimu mwingine hela hajaupatia uje basi upatie yaani jinsi ilikuwa jinga inatoa miela limoja hapo sisi na nani na kamera lakini kwa sababu ya mtu akiupatie sasa Mungu utakuta aliuliza ndio hapa anataka hela ya mchango na mwili hata kuingiza kingi sitangani kitu hapo umedangaza la lazima usome lazima usome kuna kipindi na hau yako alifanyi kazi maswahaba wamezaliwa na nahau zao maswahaba wa Arabu kina Abu Bakar kina Umar ni wa Arabu wa kuzaliwa hizi terminology za Kiarabu na grama ya Kiarabu wamezaliwa nayo wamezaliwa wanajua sehemu ya nafsi sehemu ya jazi na sehemu ya rafi wanajua sehemu wanajua vitu vya mabuni katika fili na katika isimu wanajua vyote kwa kuzaliwa wamerelewa na wazazi wao kama unavyoambiwa wewe kufundishwa toka mtotoni sema mama baba sema baba hivi Kiswahili ukakijua leo unakitafuna kama karanga na Waarabu ni hivyo hivyo wanafundisha watoto mpaka wanakuwa Kiarabu sio cha kusoma wewe mlinga mzigo ukiona katoto anaongea Kiarabu unasema kimetoka kumbe ni lugha yake kama wewe Kiswahili wanakuona ukienda Ulaya unasema Kiswahili ndio makazi wanahangaika wanahangaika kupata maksi za Kiswahili sio lugha yao ngumu inakuwa kama wewe unakwenda kugumu Kiingereza sasa wewe ukienda mtaji wa dola unasema kasoma unisema kumbe wewe uko ni mburura hata la saba ukumaliza lakini Kiswahili unajua sasa hawa maswahaba Kiarabu kwao ni cha kuzaliwa hasa lakini hii aya pamoja na kwao unaitaka kukuzataka kugeuza geuza inna ina nini yusalluna ya ayyuhal ladina amanu sallu ukaibishabisha inaha ukaza. Hivi vyote Waarabu wanavijua, maswahaba walizaliwa Waarabu wanajua, Kiarabu chao kilizaliwa na ndani yake wakasomeshwa na Mtume, aya hii inashuka kwa lugha ya Kiarabu ambayo haina kenga. Kwa Waarabu ni hoja juu yao. Allah tabaraka wa taala kuhusu Kiarabu anasema, anasema katika Qur'ani maeneo mengi tu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan liqaumin yaqilun. Tumeteremsha hii Qur'an kwa lugha ya Kiarabu liqaumin yaqilun, kwa watu ambao lugha hii wanaijua, kwa watu ambao lugha hii niliyoteremsha Qur'ani wanaijua, yaqilun. Kisha akaweka challenge ambazo kwa elimu yake Allah al-ilmu al-azali, elimu yake iliyowatangulia viumbe, sio unachokifikiria. Allah wewe alikuumbia akakukadiria hicho utakuja kukifikiria kabla wewe hujapatikana miaka 1050 nyuma, alijua ukipatikana wewe duniani utakuja uchallenge kitu fulani kwa kutumia akili zako alizokuumbia. Akasema kuhusu Arabu, walau jaalnahu qur'anan a'jamiyan, na laisa Qur'ani hii tungeileta kwa hawa Waarabu kwa lugha ya Kiajemi isiyokuwa ya Kiarabu, la qalu, hawa wangesema, hawa wangesema hivi, arabiyun wa ajamiyun. Hivi unaweza ukalinganisha fusha iliyomo kwenye Kiarabu kwa Kiajemi ambacho huyo Mola wa huyu Muhammad ametuletea hii Qur'ani yetu maneno ya Allah kwa lugha ya Kiajemi? Qul huwa lilladhina amanu huda wa shifa. Hii haina uarabu bana, hii ni kwa ajili ya watu walioamini. Achana na uarabu. Abu Jahli uarabu nzuri, Ubay bin Khalaf, Walid bin Mughira, Walid bin Utba na wengine wote katika makafiri ni uarabu koho. Ukisikia uarabu anasema huyu ni uarabu koho, ujue ni uarabu yule. Walikataa imani hii pamoja na kuwa ilishuka kwa lugha ya Kiarabu. Qul huwa lilladhina amanu huda wa shifa. Sasa maswahaba hawa waliokuwa na symbol na grama ya kuzaliwa kwao na kusoma, wengine wasomi walikuwa kutabu alwahyi kina Umar, makutabu alwahyi kina Muawiya bin Abi Sufyan bin Harb, wote walikuwa ni makutabu alwahyi kwa elimu walisoma. Lakini aya hii inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, walimuuliza mtume swalla Allahu alayhi wa sallam kwa lugha ya Kiarabu ilikuwa haingi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kuswali swala ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ni swala swala kwa Allah na malaika wake, swala kwetu swala. Lakini swala hii sio Allah tabaraka wa taala ila Allah akbar ndio hiyo, swaluna ala nabi, dini ya kumswalia mtume, dini inatukataza shirki, hatutaki kuswali kwa ajili ya yote sokoni kwa Allah, hii inataka tumswalie mtume. Na Waarabu wao qalu, walisema hapo kumuuliza, washatatizika na Kiarabu washatatizika, ya Rasul Allah qad arafna kayfa nusallim alayka ya Rasul Allah, iliposhuka aya wa idha tarattum fi al-ardi alaysa alaykum junahun an la la la idha wa idha hayyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha, iliteremka aya kwa nisa, mtapokeleana maamrizi baina yenu nyinyi na mtume wenu, baina yenu nyinyi na baina yenu nyinyi kwa nyinyi, fa hayyu bi ahsani minha, rejesheni salama kwa uzuri zaidi. Salamu zile unapotolewa maamkizi, rejesha maamkizi kwa maamkizi yao kwa yule aliyokusalimia, umrejeshe kwa vizuri zaidi, bi ahsan minha, rudisha maamkizi yaliyokuwa mazuri zaidi minha kuliko yale maamkizi aliyokusalimia, au rudua, au kama hutaki kuongezea uzuri mrejeshe vile vile aliyokusalimia. Na hapo ndipo utakuta salamu za Kiarabu zimeongea msalheri balheri simakaza makaza sasa zilikufa hapo kwa kuongeza ziwezekane kurudisha na kwa uzuri balheri kwa uzuri ndio hapo wakati wenyewe balheri balheri balheri balheri, yani ndio kama kavu hiyo balheri balheri kama mambo vipi sasa, yani hiyo shabab sasa tumeambiwa bi ahsan minha, akahusika mtume kufundisha hii, alihusika mtume kufundisha ndio akawafundisha hii ile bi ahsan minha. Acheni na balheri ya Kiarabu, acheni na msalheri, acheni sina na kaka, kama mnagonga tano acheni nayo, hapa ni assalamu alaykum. Hii ndio ambayo iko na daraja ya kukubali kurudisha kwa uzuri zaidi. Mtu akwambia assalamu alaykum tena kwa lafdhu inayohusisha lamul muharraha. Hapa kuna makosa ya wengi kujifanya wanakontroli salamu. Lamul muharraha hii maana yake inahusisha lazima ifanye kazi hii hamzatul wakli iliyoambatana na lamu muarrafa ili upate support ya sinu mushaddada. Sinu hii yenye shadda kuianza hivi ni ngumu kwa sababu ina shadda, na hii ni ismu min asma'illah assalam katika majina yake Allah arrahman arrahim almalik alqudus assalam jina la Allah. Kwa hiyo hii jina linaitwa assalam kama ni assalam, na kwenye maamkizi imeanziwa na jina la Allah ambalo linahusisha amani, ndio mletaji wa amani Allah, sifa iliyomo ndani ya jina lake. Basi lazima uweke katika symbol ile ile katika salamu yako, usilete vimbwenga vya kujifanya umezoea sana. Unaujua Uislamu wa kuzaliwa, basi wewe ufundishe hii salamu utaikosea, na utakuwa badala ya kumtakia mtu amani unamtakia majanga. Kwa hii salamu vipi? Assalamu alaykum lazima uanze na hamdatul wasl. Assal hii sin iambatane na hamdatul wasl. Support ya hii sin mshadada uweze kuikaza. Assalamu uweze kukaza kwa kukaza kwa kwanza na sin. Salamu haiwezekani, ngumu kwanza na shaka. Utajipanga mwenyewe, utapata jeraha la ulimi na pengine utamtia ulemavu kwa ulimi, utashindwa kufungwa muhogo. Maana yake ukipata jeraha kwenye ile sehemu unaofungwa muhogo, sasa muhogo kwenye ulimi utafungwa. Almuhimu hapa utaona kuna watu wanapotezea hivi, amwaone watu pengine ni Waarabu kabisa, wajinasibisha na Uarabu, na hizi sisi watu weusi tulivyohurika kwamba mtu akiwa Mwarabu tunamheshimu kwenye dini, tunaona yule anajua kila kitu. Yaani mtu akiwa Mwarabu tunaona yeye anajua, kuna wengine ndio mamburura mamburura. Kwani amwaone watu kwa kuizoea hii salamu wanapoishia? Angalieni imekuja kwenye Qur'an, ikiwa assalamu alaykum, amwasiaje assalamu alaykum sale kama Wazanzibari watanisamehe, waliokuwa Wazanzibari. Wazanzibari nyewe waone kama salamu wameshazoea mpaka wanaiwali nyanya sale sale kama wanawake ndo la sale. Yani ile mtindo, yani kana kwamba wamezoea. Sasa wewe ulifanya hivi, unamfundisha sio hivyo? Ni unamfundisha wewe, wewe si mnyamwezi? Yani kuna ile sio kitukano, wewe kitu kubwa ni kwambia mnyamwezi kabila la Bunajashi. Sawa, mimi ya mwezi, lakini mimi nasema hivi, sema hivi assalam bi-a inaleta maana ya jina la Allah lililoko kwa salamu assalam. Kuna tofauti na hii inapelekea tu ulete maana. Sema katika lugha ya Kiarabu neno ulivyosema ndio linatafsirika. Lugha ya Kiarabu sema salamu alaykum, maana yake ni kifo kio juu yako. Allah Mtume sasa anasema habatu sauda wal asal dawaa min kulli dan illa salam. Haba chembechembe za haba soda ni dawa za pamoja na asali, ni dawa ya kila maradhi illa sam, isipokuwa kifo peke yake. Hii tiba ya haba soda na asali haiwezi kutibu kifo. Yani ikiwa wewe umekadiriwa na Allah maradhi hayo ni kufa, haba soda, asali utamaliza, rukia na kadha, asam wewe unalikuwa ni point of no return, unaondoka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hapo unaondoka zako. Kwa hiyo kitu ambacho kinaharibika kufa, lakini maradhi ya kupona hapato sauda wala hata dawa yoyote illa sam. Tupigia mstari pale illa sam. Hii sam ndio hiyo inaambia wewe salamu alaykum, maana yake nini? Salamu alaykum illa sam, maana yake nini? Kifo kio juu yako. Kwa hiyo ni kama unaombewa dua za kufa kila siku, kwa sababu unaona heshima, kwa sababu aliyokuambia maradhi shombe hivi na nini na nini, amnukia marashi harafu sina nini, ukaona kama umesalimia. Hii kuelewe dini inahitaji elimu. Kuna watu wapo katika simbo za Kiarabu lakini hawana elimu. Mabuhura hivi ndivyo hivi. Kad arifna kaifa nusallimu alayka ya rasulullah, tulishafahamu sisi namna gani tukusalimie pindi liposhuka aya inayotutaka kusalimiane kiislamu, wa idha hayyitum bitahiyya, mtakapotolewa maamkizi, fahayyu bi ahsani minha, rejesheni kwa uzuri kuliko mliposalimia, au rudduha, au rejesheni vile vile. Hapo ndipo ikawa assalamu alaykum, Mtume akafundisha assalamu alaykum, na wewe ukiambiwa hivyo fahayu bi ahsan minha, rudisha kwa uzuri kuliko ulivyo ulivyosalimiwa. Wewe rejesha nini? Wa alaykum assalam, kama alivyosalimia wewe unaongeza wa rahmatullahi, umeongeza sawa. Mwenye kukusalimia assalamu alaykum wa rahmatullah, ya mtega hapo kwanza wewe unatisha wa alaykum assalam wa rahmatullahi, kala alipoishia yeye wewe unaongeza bi ahsan minha wa baraka, wala kaza kiongezeka kitu yani au rudduha assalamu alaykum wa alaykum assalam, sio dhambi ufanye. Amekusalimia assalamu alaykum wa rahmatullah, na wewe wa alaykum assalam wa rahmatullah, umeruhusiwa au rudduha assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, au rudduha salamu inayokubali mbwembwe zote hizi kisheria. Matendo ni mbwembwe lakini za kisheria, na ndani yake kuna 10, kuna 20, kuna 30, ukikamilisha unapata thawabu kwa msalimia. Tulisha fahamu maswahaba wanasema, yaani ulitufundisha kwa upana mpaka tukaelewa kaifa nusallimu alayka, vipi namna ya kusalimia. Tukaachana na kukuambia msal khairi, tuliacha na kukuambia msal khairi, tukarudi kwenye salamu ya kisheria. Hapa hii aya ya Rasul umetusomea aya, Jibril kashaondoka, umetusomea aya kutoka kwa Mola, anataka tukuswalie, na sisi umesha dini na kukataza kushirikisha, tusimsujudie na tusimswalie yoyote tofauti na Allah. Aya inataka tukuswalie, kaifa nusalli alayka ya Rasulullah, wanaounda hili ni masahaba, na aya ni ya Kiarabu. Ingekuwa ni kujua tu bila kusoma hapa, masahaba wasingeuliza swali kuonyesha hapa wanasoma. Sasa hapa ni na Uarabu wao na lugha ni ya Kiarabu, lakini hapa wanasoma. Kwa nini wameuliza swali? Hapa ndipo mahala pa kujiuliza lile swali letu. Angalia jinsi masahaba walivyoamiliana na Qur'an. Hivi ndivyo masahaba Qur'ani inashika kwao, na namna jinsi masahaba walivyoamiliana na Qur'ani, wao ndio wa kwanza. Hawakutumia fahamu zao katika kuyaelewa yale yaliyokuja kutoka kwa Mola wao. Pahala walitatizika, wakahitaji elaboration, wakahitaji ufafanuzi kutoka kwa kiongozi wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alayka, hawajaelewa aya hapa, hawajaelewa maneno yake kwa Kiarabu masahaba, na ni Waarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, in kuntum turiduna an tusalli alayya, iwapo mnataka kunisalia mimi, faqulu, basi semeni hivi. Ndo zikaja hizi swiga kama saba hivi, mtume kafundisha kwa namna kama saba, zaidi ya saba. Semeni hivi: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, ila tuna wa sisi mpaka fil alamin innaka hamidun majid. Iko Allahumma salli ala Muhammad nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Akawafundisha ingine: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baiti wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Akawafundisha: Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم أقول إنك حميد مجيد. إذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة كما هو hizi zote ndiyo jawabu ya swali kwa msaada. Tumia yoyote katika hizi, hii ndiyo utakuwa umeamiliana na aya ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, tena bila udhu swala hii unakuwa umeiswali, bila kuelekea kibla swala hii unakuwa umeiswali, bila kunielekea mimi mwenyewe Muhammad kwamba shatu nielekee mimi Allahumma salli ala Muhammad, bila kunielekea mimi mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hadi kama umeiswali swala hili ndio swala pekee ambayo haihitaji udhu, haihitaji kuelekea kibla, haihitaji hata ukiwa ndio unalala ushavua nguo zako unalala sasa unataka kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia vile vile swala hili inaswaliwa baba. Hii ndio swala inaswaliwa mpaka ndani ya swala. Swala ya kumsalia Allah tabaraka wa taala unakuwa kwa ajili ya Allah. Humo ndani pia kuna swala ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakajua namna ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufi aliyokuja akakuingizia inna harfu tawkidi wa nafsi sallallahu alaihi wasallam ya ladina sallu alayhi wa sallam amrisha wa taala. Hii ndio amri mabuni ala hadf an-nun لان مضارعه من الافعال الخمسه او فعل الامر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه وواو الجماعه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع يعني انا بقول يوم دي هي رفع يوم دي هي رفع يوم دي هو انا بقول كانيت انا بقول كتاجت انا كتاجت اكتجاز انا بقول ده صلى على النبي تمشوكا واو umeingia kingi wewe wewe umeingia kingi na kujifanya kwako wewe mimi sijasoma umdanganyishi hapa umedanganywa na umejaribu na mfukoni unatoa na unaita medali kwa kutoa mikundo msimbazi unatoa kundo mzima wajinga ndio waliwao umetoa unatoa msimbazi na kwenye hadhara ile pengine utambulia kapleti kamoja na kanyama kamoja kadogo kaili kitu kingine zote na shatua ina zote shatua washani ni piano washani ah majinga majinga natoa hela dawa yao ni ngumu kutelea mbali mzigo kitu hapa nyama mbili mbili utatosheka aitosha hata ile kwa matiri nyingi umepewa ya pale uliokuwa kumi yako utapata kapeti ambako ya karibu kwa kote umeenda na mtoto unaanza kujiuliza nimwachie mtoto au ni nini sawa oh kalala sawa lala eh kalala kalala yani ujinga kutumemaza kwa sababu ya watu wanataka waendeshe dini kijinga hivi. Utaona jawabu letu linasababishwa na muamala wa baina ya Waislamu namna gani wanavyoamiliana na kitabu na sunna. Utaona hapa ni watu wanatofautiana sana na kundi moja ambalo hilo Allah kaliita Hizbullah. Hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun kundi lakini amelitaja Allah kuwa ni lake. Kwa nini lake? Allah tabaraka wa taala anasema kuhusu namna ya kuamiliana na Qur'ani lazima muige mfano wa vile walivyoamiliana na Qur'ani. Tunawatolea mfano hapa, tumewatolea mfano nani kwenye aya moja katika aya, lakini ziko nyingi. Tunauliza nani, tumewaona mfano wa kina nani kuhusu Qur'ani bado kwenye sunna? Tunaona nani hapa walitoa watu fahamu wamoutoa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nimekutajieni kipande kimoja cha hadithi. Mtume alikuwa anazungumza na sahaba wake, akawa na maswali. Yale maswali anataka apate ufahamu wa namna gani ataamiliana na dini kwa zama ambazo amelisema Mtume zitakuwa ni za fitna, zitakuwa na kheri iliyogubikwa. Alipokuwa anauliza ile ajili ni shari iliyojificha, ile kheri iliyokumbwa na ukungu, alipouliza alikuwa anatafuta sunna hii, hii sunna baba, anatafuta ufahamu wa hii sunna upate wapi? Au upate kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Tabia hii Allah ataipenda, hii tabia ya masahaba hii, hii ya kuwa hawajaelewa jambo la kuhusiana na maneno yake Allah, ni vile alivyosema Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Huwezi kujua taawili ya maneno ya Allah, nini makusudio yaliyomo ndani ya maneno ya Allah, hauwezi kujua isipokuwa ni kwa Allah mwenyewe. Warasikhuna fil ilm, kwa masahaba arasikh fil ilm huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wa masahaba hakuna ambaye amezama katika masuala ya elimu ya yale yakisema kwa Allah, kwa wao hakuna zaidi ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm, masahaba wakawa na mtu warasikh nani? Rasulullah. Na hivi ndio tunaambiwa sisi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Ahlul ilm kwa sisi ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ambao kwetu sisi kwa maswali yao ilikamilika dini mpaka Allah akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman yadhkura fi mahmasatin ghayra mutajahidin lihi fa inna Allah ghafurur rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu kwa mtindo wa yale maamrisho yangu niliyokuwa nikialeta na makatazo yangu niliyokuwa nikialeta, na hamkuelewa mkauliza mpaka dini ikakamilika. Leo nimekuwa mshindi. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kuhusu kuitumikia hii dini nimetimiza neema zangu kwenu. Neema gani? Neema ili uishi dini ni neema ya mambo ambayo yatakufanya usurvive. Kwa sababu hii dini ni nini? Maana yake dini, ukiuliza dini ni nini? Ukiuliza maana ya dini, ndipo utajua kuna neema ambayo lazima iwepo ili hii dini ndio. Kwa sababu utahitaji usurvive. Dini inahusika na mambo yote. Dini inahusika na nyanja za maisha, dini inahusika na vipengele vyote vya maisha. Vipengele na nyanja za maisha vinahitaji mtu atakayekuwa anajitahidi, ambapo vinaitwa neema zitazomfanya atavai kupitia vipengele na nyanja za maisha. Vipengele vya maisha ni kama nini? Yale mambo ya mmoja mmoja. Mimi hapa nazungumza, wewe unasikiliza. Mimi nimekaa kwenye kiti, umekaa chini. Mimi nimekaa kwenye karibu na wewe, umejishika hivi, mwingine umejishika hivi. Yaani vile vipengele vya nini? Vipengele vya maisha, namna ya ukaaji, namna ya kusikiliza, namna ya kaza. Kila mtu anakuelewa, kila mtu anaelewa kitu chake. Hivi ni vipengele vya maisha. Lakini wakati usiku kwa hapa, wake zetu wana vipengele vingine. Ukisaidia anapandaja soda, wewe ukikaa hapa mpaka jioni unaona njaa, ukirudi chakula kimeenda kule. Kuna vipengele vya kupika, kuna vipengele vya kulea watoto, kuna vipengele vya kuandalia kitanda, kutafuta kitanda. Vipengele vyote hivi utashikwa haja au utatoka utaenda. Kuna kipengele cha kwenda chooni, kuna kipengele cha kujihifadhi kule, na yale yote utakuwa yafanya. Yote hayo yanahusisha wewe upate afya njema, hewa ya oksijeni, mwanga, upate ujiza baada ya nyakati, upate kiasi, na vyote vina faida. Baridi kama hivi kipindi hicho, kuna joto utakuja, kuna hivi vyote hivi ni neema ya Allah tabaraka wa taala. Kuna mimea ambayo wewe havipiku vya kupikwa isipokuwa asili yake kutoka shambani ile shamba. Haya yote ni neema za Allah tabaraka wa taala ambazo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ukitaka kuzihesabu hizo neema ambazo anasema wa atmamtu alaykum ni'mati, ni hizi neema ambazo huwezi kuzikaunti, hizi ambazo hata kuzifikiria. Kila mmoja hapa anatumia neema ya kundi hivi, nahitaji hapa ndio unaanza kujisikia hapa napumua. Kwa sababu muda wote hapa unapumua hapo, hujui kama unatumia neema ya Allah tabaraka wa taala, hujui. Lakini sasa ukinaanza na kweli tumbo linafanya hivi na hivi, ah, kumbe unapumua. Sio kwa sababu ni, lakini kipindi cha kutumia ile neema wewe hujijui, kwa sababu ni bure buresha. Unatumia bure buresha manake ubwete ubwerere manake utoe chochote kupumua, utoe chochote kuangalia, utoe chochote kusikiliza, utoe chochote. Sasa wa atmamtu alaykum, nimekutimizieni kwa ajili ya nini? Neema, neema zangu mpate kusadai. Kipindi mnatumia neema hizo, waradhitu lakum, sasa nakuizieni condition ili kutumia kwenu iwe ni sehemu ya uhalali wa kutumia hivyo bure. Nimekuridhieni kipindi cha kuendea mfumo wenu wa maisha, nimeridhia nini kuzitumia neema zangu? Alislam, muwe ni watu wa kusalimu na kujisalimisha na yale maelekezo yangu kwenye Qur'an na maelekezo ya mtume wangu, kwa jinsi ambavyo walivyoikamilisha dini wale waliouliza, mpaka nyinyi mkapata ule ukamilifu, mfuate ufahamu wao. Hiyo ndio inaitwa al-Islam. Sasa huo Uislamu ndio hiyo nini? Kufuata hivyo ndio ndio dini, nani ndio uwe mfumo wenu katika vipengele vyenu, na ndio mfumo wenu wa maisha katika nyanja zenu za maisha. Nyanja za maisha ni kama afya, siasa, utamaduni, uchumi, ustawi wa jamii. Sivyo? Tumeona yani yale mambo yanayohusisha public, mahitaji ya public, wote tunahitaji kupata afya, wote tunahitaji uchumi, wote tunahitaji, sawa? Hai hizo ndizo zinaitwa nyanja za maisha, sawa? Zinahusika. Lakini kipengele ni kile cha mmoja mmoja. Unapoamka wewe asubuhi, sio mimi, kuna siku unaweza kuamka unapiga mwayo, lakini nikiamka lazima niwe mimi, sio? Yani tumetofautiana hapa. Kwa hiyo hivi ni vipengele vya kila mmoja kijakija. Tumeona eh, kuna mwingine analala sharti lazima alowanishe mtu au tenda mimi. Ukiamka liuwiutatu nyeupe vile, kuna mwingine analala unaenda ndani kwa ndani mwindani sabu, mtu anaamka huyu ajakalowanisha mtu huyu mtu sasa huyu kamlowanisha paka mkeza wewe hivi hivi mbali na kumjua kama ni vipengele vya kimu, kila mtu kijake vyake. Hivi vinaitwa vipengele vya maisha, na mambo ya public afya, utamaduni, siasa, uchumi, si basi, hizi ni nyanja za maisha, kila mmoja anazidai. Na ukizikusanya hizi vipengele kwa mmoja mmoja, na vile ndio inaitwa dini, na ndio mfumo wetu wa maisha. Hatuishi si masaa 24 ila tunacheza kwenye vipengele na nyanja za maisha. Hakuna tunachokikwepa katika hili. dinan al-Islam. Inahitaji yote yawe chini ya condition ya Uislamu, na Uislamu hauwezekani ila rudi kwenye maneno ya ahlul ilm wanaokufasiria namna ya kutaamal, namna ya kutaamal na kitabu na sunna. Imam Abu Muhammad Hassan bin Ali bin Halaf al-Babahari katika kitabu chake cha sunna na maneno anasema ilamu anna al-Islam أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام لا يقوم أحدهما إلا بالآخر وإسلام تقول أولي لم نجعل وإسلام أولي بس هو السنة نيو سنة ومتوبة محمد أولي ونبو ومتوبة محمد صلى إتكاد في عبادة نسلوك ومنهج بس هو إسلام والسنة أولي ونبو ومتوبة ni Uislamu ndio sunna na sunna ndio ndio Uislamu. Haziwezi vitu viwili kimoja kikasimama peke yake ila bitaa. Haiwezekani Uislamu peke yake bila mwenendo wa Mtume Muhammad kuufasiri ndio Uislamu. Haiwezekani. Na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kuwa mtume kijake chake bila Uislamu aliotumwa nao. Sawa? Lazima aelekeze haya yote kwa mujibu wa Uislamu. Wanaosema Uislamu si sunna, kwani sunna si okay? يصاب فاعله امتثالا ولا يستحق الالحاد تاركه سنه نيل نفسك فانا لابد ثواب اسكو فاعله ابدا ذنبي سنه تفسير نونا كان تزاراه نواب من كيف يبدا مالوف بقى يكفيك ما هذا سنه يكونكنا سنه ومغلظه كوني unapiga kelele ndevu ndevu unapiga kelele kwani hiyo ni faradhi sunna au kutega ukisema ni sunna kwa sasa yani ushamaliza kesi au kile yote yasho ni wakati ni sunna sunna ukifanya unapata sasa mimi sijitakiyo thawabu unanisemea nini mimi sijitakiyo thawabu kina chini gari mimi nitakuwa sipati kitu thawabu lakini Uislamu wangu uko pale pale sunna ukiacha upate dhambi unajitakiyo leo unapata thawabu sasa hiyo kelele na nini na kwa sababu Uislamu ina maana mimi kwa hiyo leo Uislamu ni basi. السنة أنواع. أتى الشيخ فوزان المشرعيش من أنواع لإمام بالبهار إمام الفوزان بن عبد الله الفوزان أكثيما أتى شرعياك السنة أنواع. سنة إكوكا كأين بعد بعد هاي لكا سنة شامل وتفسيره ومودة وما يطاق بعيد ولا يعاقب تاركه وما نفت صواب فنادي نهاد به إكو سهر صنف من أصناف السنة إكو sawa ambayo kweli mwenye kufanya na mapata thawabu mwenye kuacha pati dhambi sawa karawati kasema tu kusuna nur rawati hivi kabla na baadia hivi ni kweli baada ya salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah mtu akasema mimi sikali sunna ala pata dhambi ni kweli ala pata dhambi hizi sunna hizi za sunna hizi ndio zinazozungumziwa kwamba mfanyaje na pata thawabu ni kweli aliotenga muda akapata sunna ya kabla hawezi kulingana na wewe uliyoyacha sunna kabla wewe uliyoacha sunna kabla kweli upate dhambi aliyofanya kweli anapata thawabu kwa nini kwa sababu hizi ni sunna tu almuakkadatu rahida ni sunna zilizokokoteza ambazo ni rahim ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ukitaka kujua kazi ya amrisha au kazi yake ya hiari ni yale maneno yake anapoona maneno wanachuoni wanayahukumia yale maneno kwa mujibu wa sunna. Vipi maneno yake yakiwa na amri lakini la ala wajhi al-ilzam bifa'ili hayana wajihi wa kumbatiliza yule mfanyaji wake, sawa? Yale maneno yanaonyesha hii sunnatul afdaliyya ni sunna iliyo katika daraja ya ubora, kwa maana kufanya kwako utakuwa wewe umefanya jambo lililokuwa bora. Mwachaji atakuwa kaacha jambo lililokuwa bora kwa kukosa faida inayotokana na ule ubora. Tumeona? Lakini kuna sifa za sunna kutokana na maneno ya Mtume ambazo hizi sunna zinakuja katika amri ambazo zimekuja katika sheria taarifu zinazosema alwajibu ni ma amara bihi shari'u ala wajhi ilzamu bihi. Sawa? Wajibu ni yale yanayoamrishwa na wawekaji wa sheria. Wawekaji wa sheria katika dini yetu ni wawili, Allah tabaraka wa taala na nani na mtume wake. Wawekaji wa sheria hata mtume anapokea sheria ndio wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu, sio peke yake Allah, idha qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyara. Angalia khiyari inatolewa sawa. Hawi muumini akazingatia muumini wake wa kweli pale ambapo muumini mwanamume au muumini mwanamke pindi hukumu imehukumiwa katika dini hii ya uwajibu wa jambo ambayo kawajibisha Allah au mtume wake, halafu muumini akazingatia uumini wake hali ya kuwa ikawa kwake ni hiari, akachukulia lile la Allah au la mtume kwake ayakuna lahu mulkia, ikawa kwao ni hiari kutekeleza, hawao waumini. Allah anaukataa uumini wa mtu kwa kuchukulia hiari kufanya jambo la Allah au la mtume wake. Wa man ya'ti Allah wa rasulahu, na yoyote mwenye kuasi lililoamrishwa na Allah au lililoamrishwa na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyu atakuwa amepotea kupotea kuliko kuko wazi kabisa. Hii kupotea ndio kule alikofasiri mtume wa kullu dhalalatin wa kullu dhalalatin fi nari, bado utasema tu wala yuaqabu fa'ili wala yuaqabu tariki. Hapana, utaangalia imekujaje hii amri kutoka kwa mtume Muhammad. Je, ni kama alivyosema sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman shaa. Angalia maneno yaliokuja huko mwisho. Haya ndio yanakujulisha kwamba hii ni amri. Sallu ni fi'lu al-amri. Tabni ala hajj al-mufrid wa hiyo. Sawa? Niki swalihi wao jamaa. Yaani ukiangalia zile ishara, ile grama ya kutafsiri neno ni amri, sawa? Lakini utajuaje la ala wajhi al-insan? Utajuaje? Liman shaa. Kule aliposema liman shaa, kwa atakayetaka. Aliyesema hivi ni mtume. Hakuamrisha utii moja kwa lazima. Amekuwekea huku atakayetaka. Kwa hiyo wewe una hiari. Tumeona kwa lile neno lililotokana na mtume ndio likupe wewe kujua kwamba hii ndio inaingia tafsiri ile wala yuaqabu tariki. Kwa mujibu wa amri mtume amekuja kavu kavu, baadhi ya maneno makavu makavu, ikabaki amri ina nguvu yake ile ile, kama vile a'ifuni hasum wa qatl shawari wa kharij al-yahud fa innahum ya'rifuna shurubahu wa yaqtuluna al-hawa. Ziachieni ndevu zenu, amri a'ifu fi'l al-amri mabni kila ile likatihafu, achieni ndevu zenu, ziwacheni. Asia ndevu, mtu anasema ziache ziende zinapotenda, na ndevu ni ma, yani maabai na manabiti ما بين منابت شعر الراس ومنتهى الى لحيه الثاني, يعني الذي من ذي زنزوانيا منذ من اول منابت شعر الراس منذ ومشى وموتو يعني نيوله زابو ذا كتواني كنا سهم يا مشو واك ndio zinavushia kuanzia hapa, kuanzia hapa tunachotoka huku kinaitwa ndevu mpaka zinapoishia. Mtu asijengeshe hizi hizi huku kakwarua kakwarua kakwarua kaachia kwa bidudu hapo kaachia. Wao ndevu hizi sasa kumbona unakwangua. Tumeambiwa ndevu, na ndevu zimeitwa ndevu kwa sababu zipo kwenye kidevu. Kidevu ndevu. Ah, hicho ni Kiswahili chako. Hicho ni Kiswahili chako. Kiarabu zinaitwa lihya. Lugha ya Kiarabu lihya ni taya. Nenda kwenye vitabu vyote. Lihya ni taya. Lihya taini ni taya mbili. Taya kilicho juu yake kinaitwa lihya, jina la taya, na taya linaanzia hapa linaishia huku, lote linaitwa taya. Ukitaka mfano wake, nenda machinjioni, lile fuvu la kichwa lililobaki limebaki, basi lile lizunguke, ndio linaitwa taya, na wewe unao sema wewe unaitwa nyama. Kwa hiyo kilichopo juu ya taya ndio ndevu kwa jina la Kiarabu lihya, kwa sababu lihya na kilicho juu ya lihya, haya na kilicho juu ya taya kimeitwa lihya. Sasa kidevu ndevu, hiyo ni Kiswahili chako, na Kiswahili ni very shallow, yani ni very shallow, ni lugha ambayo finyu sana, grama yake haijitosheleza Kiswahili. Kuna maeneo ina fele Kiswahili, huwezi kutegemea baadhi ya maeneo wewe. Hebu nitofautishie tafsiri kwa lugha ya Kiswahili, utofautishe kati ya aura na farj. Hebu nitofautie tafsiri. Wewe unajua Kiarabu, mimi nasema hivi farj Kiswahili, sema wewe nini Kiswahili, hebu sema farj Kiswahili nini, sema ni shoro vipi nini lugha ya kijumla nini, jamu nyam sisi kwenye maisha humo humo ninongoneze kwa sababu nini, sawa? aura, aura. Kwa mna mchanganya, ikhtalafa ulamani. Kuna chuoni wangu umetofautiana leo. Nyinyi na chuoni wangu hapo wengine wamesema hivi vingine, sasa nyinyi mmetofautiana. Sasa nataka mwafikiane. Lugha inaofahamika jamani, ukisema farji ni nini? Hiyo hiyo, hapo umeshindwa kusema, sawa? Aura, sawa? Katika lugha ya Kiswahili pia vile vile nini? Ile ile ile. Kwa sababu kwa kuipa kiasi jamani ile. Sawa? شرط من شروط الصلاة ستر العورة. شرط من غير من مشاكل الصلاة اللي بيجيسكري نيجي. يعني مرة بتصيبها. اوكي. منا نيجي مرة بتصيبها. سندوبة في الجنيه. سيو. بس أنغاليا نلغى كفايل. عورة. إيه. فرج. إيه. إذا نقول. Ni kweli ukiambiwa ukigusa, ukigusa aura uzu umetenguka au ukigusa farji. Ni nini ambacho ukigusa uzu umetenguka? Ni kweli ukigusa paja una uzu wako. Ukigusa paja atakatawaje tena? Paja ni aura tu aura. Aura. Lakini tunatafsiria aura Kiswahili vile sio. Na tunaambiwa ukigusa hiyo hiyo Kiswahili tunaoshinda yeye. Ukigusa hiyo uzu umefanyaje? Lakini ndio hii unagusa ni aura yenye tafsiri hiyo, uzu bado upo au paja? Uzu upo au farji au tofauti mmeiona Kiarabu. Waarabu wenyewe wanajua, wenyewe wana tafsiri yao, wanajua farji unakusudia nini. Tumeelewana eh? Ukisema aura wanajua Waarabu hapo unakusudia, kwa sababu ni very wide. Lugha ya Kiarabu ni very wide, pana mno. Lugha ya Kiarabu. Ndio maana uwe makini kwenye lugha ya Kiarabu, namna gani unatamka matamko ya Kiarabu. Na ndio maana unatakiwa usome. Kwa sababu kuna kipindi utatukana wewe. Na kuna kipindi wewe utakuwa unatamani wewe upate zende kweli kabisa katika masomo. Iza zulzilatil ardhu zilzalaha. Iza zulzilatil ardhu zilzalaha. Iza zulzila tuwe mtumataka hapo. Iza zulzila ni kichwa kizito kizito. Paka ule mwenye unajiona kabisa hini bana. Kuna kipindi mwanafunzi mwenye anakuwa anakosea. Hapa ni jilaumu mwenyewe. Iza zulzila. Yani unakuta anafanya hivi. Fanya hivyo apende kukosea. Lakini sasa fanyaje hivi. Tumeona? Anaambiwa omba sana dua. Tumeona? Atakayekusaidia kukunyosha ni yule aliyokuumba. Sio hata na Nabii Musa ulipokuwa ulimo wako na kisese sawa, akasema rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Anamuomba Allah yafqahu qawli. Sio anamuomba Allah na wewe unaambia kule uzito wako na wewe omba dua, wewe utafungua kwenye juzu hapa, juzu hapa pale juu utuku na rabbi zidni ilman warzuqni kile ambacho sina mimi. Warzuqni nini? Sawa, kwa sababu kinachokukosesha wewe ufahamu wa kile unafanya. Unapoelekeza ufahamu vizuri, uniruhusu Allah na mimi niwe mwepesi kufanyaje? Kufahamu. Angalia sasa wewe ambaye usungi, ukaangalia utaangalia lugha ya Kiarabu hii. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Angalia mtu ambaye kasumbuliwa na dhala anasema dhaa. Huyu ukimfundisha sema he sasa he toa ndani huko, toa kwenye tumbo huko, sema kwa nguvu he. Pale ukimfanyia hivyo ndio atakusaidia mbele he. Aya, anza ukija nini wow ameikuta ile wow he. Nilikwambia utoe huko eh, yani paka arudie mara mbili ndio apatia huyo ambaye mpaka asimamiwe ndio inapatikana he. Akiwa peke yake ile fahma atafanyaje? Si inakuja ile kwa nyepesi yani. Sasa lugha ya Kiarabu fahma ni nini? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Akipatia fahma, sawa? Maana yake uniruzuku fahamu. Lugha ya Kiarabu fahamu ni fahma. Sawa? Na Waswahili wamelitoa kwenye Kiarabu, wamekosa jina lao. Hii kusema ufahamu wamekosa, wameazima kwenye Kiarabu. Hicho kitu hawana kwa Kiswahili, wakachukua huko kwenye Kiarabu fahamu, ufahamu. Hawana tafsiri ndio. Tumeona eh? Ndio utajua Kiswahili hii sababu hakina benki yake ya akiba ya kutatua misamiati. Tumeona eh? huyu mwenye kukosea akisema rabbi zidni ilma na usafahma kwa wepesi wake ule hata kushajisahau mpaka asimamiwe ndio anakumba huku sasa pale unaomba mwenyewe hayupo yeye akuzungumza rabbi zidni ilma na usafahma fahma ni mkaa yaani lugha ya Kiarabu kusema fahma ni nini mkaa kaomba mkaa msiwaua yeye ataendelea na itazuzi lakini kwa sababu hapa Kiarabu kinatafsiriwa kwa jinsi ilivyosema. Sasa wewe usiopatika kusomeshwa na utaki kusoma utajiombea mambo ya ajabu. Kuna kipindi unamtuhumu mkeo. Sasa umetoka wapi msikenuo? Ah, baba mume wangu, kuna wale wanaobeba kwa baskeli wale alipotazidisha kipimo. Kapatia pancha pale. Sasa akawa anatafuta pampu kwa sababu dawa anayo. Kilaka cha kupigia anacho. Hana pampu, anataka kwenda kule mjini kule kuazima pampu tu. Hana hela ya kupigia. Akaniomba, mama naomba niegeshe baskeli yangu hapa, nende nikachukue pampu, nitakulipa. Ah, wewe egesha tu baba, sio mpaka ulilipe. Ah, kaenda, kumbe alishagawahi kuacha mzigo wake vile vile, akaijioga mkaa wote. Huko nyuma ukajioga mkaa wote, na baskeli sisi kwa nzaki kuiba sisi kafika. Ndio akaimtuma baskeli, mkaa ishagawanywa. Sasa sio mimi kumlindia mkaa wake huko ukaa kamili, dunia nani? Yule bwana akaona mimi nilipotezaga mkaa gunia 10 zote. Leo huzi nane zote. Kwa nini nichukue gunia moja ili nimpe huyu mama? Hata kama kakataa. Kumbe dua ile kubarika ya Allah. Mtu kapewa mkaa. Umetoa wapi mkaa? Umetoa wapi mkaa wangu? Kuna mtu ananisaliti? Kuna mtu ananisaliti? Akwambia usipigane bana uliomba mwenyewe. Uliomba mwenyewe bila kujua. Kuna kipindi ninajijua majua zenu hapa hapa hakumjui kama uliomba ukijua kama umejijua kwa sababu ya kukataa kusoma hii haijaumbiwa ujinga hii dini ya Islam hatari zake ndio hizo. Kwa hiyo utakuta kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala aliwatenda namna yao ya kuamiliana na Qur'ani akatutaka sisi Allah tabaraka wa taala kwa lazima akatutaka kwa lazima atakukomandi sisi kuamiliana kwetu kwa Qur'ani na sunna za mtume akatutaka iwe vile vile walivyoamiliana wale wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio na sisi tuwe kama wao katulazimisha hivi wapi Allah aliposema kwanza kutuonyesha kawapenda ile tabia yao na sahaba ya kuuliza kwa mtume kutaka ufahamu kwa Qur'ani kutaka ufahamu kwa sunna kutoka kwa mtume wao ambaye ndio rasikhul ilm mtume Allah tabarak wa taala akatangaza laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fatahala وانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا قريبا الله نتنجز رضا امواريديا مصحابه واجب لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله امواريديا ولو اؤمن ومتو واؤمن ومتو ما كان يتم تشمته واؤمن واكن كده نعم امواريديا الله نتنجز رضا قاو ما كان كده امواريديا كايريديا دنياو مapokezi yao ya Qur'an walikuwa mtume akisema hawaondoki na ufahamu wao kila mtu alipofahamu akaondoka hivyo hivyo hapana walikuwa wanahakiki ufahamu kutoka kwa yule aliyowazidi elimu kwa wanakuwa ni mtume wanamuuliza wao kwa sababu walihakiki mambo yote ya kitabu na sunna ufahamu wao ukawa ni ule ulioridhiwa na Allah kwa kuwa kuna watu ufahamu wao umeridhiwa na Allah na wao ndio daraja baina yetu sisi na mtume kwa sababu mtume alipoondoka walimu wakabaki ni wao wakazalisha tabiina masahaba wameondoka walimu wakabaki tabiina tabiina wakazalisha tabiina au walimu wa matabiina hivyo ndivyo ndio wanapatikana maimamu wetu na kadhalika. Sura kama hii Allah akailazimisha kwa kusema nyinyi mliokuja mwisho huko hakukukutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi fateni kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad kwa vile ambavyo walivyofahamu wale niliowaridhia mimi wale waliokuwa wakiuliza kila kitu washafahamu vizuri ufahamu wao nyinyi huko ndio mtumie ufahamu wenu ufahamu huo kwa kufahamu kitabu na kufahamu sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili na nyinyi ufahamu wenu uwe sawa kama hawa hawakuridhika na ufahamu wao, na nyinyi huko mliko msiridhike na ufahamu wenu unaotokana na kitabu, unaotokana na sunna, mkawa mmeelewa vigeni kwa misaada yenu ya manahau, misaada ya mabalagha, misaada ya mantiki, sijui maani, sijui kada, mavifaa yote ya lugha ambayo utakuwa unahisi yatakusaidia wewe kufahamu maneno ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake, hayo walikuwa nayo masahaba hayakuwatosha. Nyinyi pia hata mkiwa na dhana hizo, dhana hizo zitakusaidieni matumizi yenu ya lugha, kwa matumizi yenu ya lugha ya Kiarabu. Naam, hizo elimu miongoni mwazo zinafaa. Elimikeni elimu ya nahau, someni fani za nahau, someni fani za balagha, lakini ni kwa msaada wa matumizi ya grama ya Kiarabu, kuelewana baina yenu nyinyi na wale wenye Kiarabu chao wapate kukueleweni. Lakini sio msaada huo utakufaidisheni nyinyi kuelewa makusudio ya aya za Allah wala sunna za Mtume. Hapo lazima muwe kama maswahaba waliokuwa wanajua Kiarabu, wakauliza. Na nyinyi pia waulizeni wale, au rudini kwa wale walioelewa vile walivyoeleweshwa na Mtume Muhammad, wale ndio wana ufahamu uliokuwa sawa. Kuna watu wakasema, tuwasikilize wale kwa njia gani? Kwani wale nao ni manabii? Nimetumwa ni manabii wale? Wale si hum rijalu wa nahnu rijalu? Wale ni watu tu ambao wanapatikana kukosea, wa nahnu rijalu, lakini ni watu vile vile. Kwa hiyo sura hii ikadhalisha nini? Ikadhalisha kwamba hakuna ulazima wa kutegemea ufahamu wa nani. Ndio wale leo utapata kipimo wanaoishia kusema, ukiwauliza nini mashia, wataishia kusema sisi tunapata kitabu na nini. Ndio wale tuliouzana mazoezi, wale wote wataishia sisi dini yetu tunapata mwongozo kupitia kitabu na nini. Makundi yote yanaishia hapo, tumeona eh, humo ndani mpaka makundi utakayoyaona yasikuhururi makundi yanayofanana na watu wa haki. Kuna makundi mtaji wao ni kufanana na watu wa haki. Yapo makundi ambayo mtaji wa kukupata wewe ili uvutike uonekane na wale wenzetu, mtaji wao ni kujifananisha na watu wa nani, ni kujifananisha na haki, na watu wa haki. Na hili lilianzia watu, lilianzia kipindi chenyewe cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupitia mtu mmoja kiba Abdullah bin Dhul-Khuwaisara. Huyu Abdullah bin Dhul-Khuwaisara, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno kuhusiana na huyu mtu ambao mbegu yake itakuwepo mpaka kiama kinasimama, ambaye alimpinga mtume na mwendo wake ukawa ni kupigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipinga ugavi wa gawira kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akamtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yule kukadiria kwamba kama mtume ugawaji wake, sisi watu wa huku nyuma tutapata kitu kweli? Baada ya mtume kipindi hicho vita vya Hunaini, ni vita ambavyo vimefanyika baada ya Fathu Makkah, ndio Allah alisema wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Kwa hiyo watu waliokuwa wanaingia kwenye Uislamu walikuwa ni makundi makundi. Mtume sasa, kwa wale wanaoingia kwenye Uislamu wakiwa wameupenda Uislamu na ushindi wake, wamekuja katika Uislamu ili wathibiti katika Uislamu, mtume katika ugavi gavi wa vitu, au wageni wageni akawa anawapa vingi kama simu kama hivi, wewe ndio umeshindiuzi, akaangalia anaweza kayatoa yote akakupa tu moja. Sasa ukiangalia zile basi bila kuwa huko nyuma, tutaona sio mtume na maana mimi kwanza nishaanza kupiga hesabu wale wale nikifikia pale sana itakuwa kama yangu mimi kale kuna kaa na ka iPhone pale. Bali iPhone ile. Sasa hii sasa ya kumrundikia mmoja tu. Hizi ni tafika tu. Ndio yule jamaa akatoka nyuma kule akawapekua watu wakati. Sio dini ya Muhammad bali na kala tabi. Fanya uadilifu bwana Muhammad. Tuko wengi bwana gawa moja moja kwa mmoja mmoja. Jamaa. Fanya uadilifu, anampokea mtume sasa la. Wakati mtume anajua hao wapya ni watu ambao wanapita wanafungua taalifu kulungu kuziunganisha nini, kuzivuta nyoyo, sawa, kuzivuta nyoyo zisibiti kuona wanajulikana uwepo wao, sawa. Allah anataka itifaki kuzingatiwa, kutambua uwepo wao pamoja na kuwa wamesilimu hivi karibuni. Sasa kujua kwamba na wao waliosilimu huko, angalia hata kukupa hapo hesabu shika hadi nini. Yaani huyu atoke kwenye Uislamu, sio? Yaani huyu kwa kupendelewa hivi tena anapendelewa na mtume. Afu juzi juzi tu kina Abubakar wa zamani wanaanza kusubiriwa. Ngoja wewe. Wewe. Sasa kiona kama kanuna sana wewe. Hivi wewe, hivi haikutoshi wewe kuja kutoa huko akhera. Hao waliokuwa wamegombea hao wakitajua akhera hao. Yaani kina Abubakar walikuwa kitajua akhera. Wanasema yes, hebu waongee. Yaani kinambata request kama ndio hivyo waongee wote. Kwa sababu sasa atana na wape kumbe kama ndio hivyo wape wameshaiva kwa sababu hao wa zamani wameshafanya wameshakomaa hivi vitu vimefanyaje kama masumbui hao wageni wageni hao hebu mjue ndio chambo ndio sawa jamaa mwenye kamili hivi ndio kapekua watu wewe sasa sisi akasema jamaa akageuka. Umar ambaye yeye ni katika wale wanazingatia hasa kwamba mtume ana nafasi gani katika hii. Akasema ya Rasulullah, "Idhilli an adriba umra." Huyu mtu anachukua kukwambia hivi huyu huyu. Mbona tuko karibu hapa sasa ndio kuambia sasa. Jana akakataa huko nilalo kwambia, "Hebu niruhusu mimi nikata shingo yake huyo jamaa." Baada kuleta dharau akamwambia ukuruku ya Umar, da'uhu ya Umar, mimi nalo da'uhu. Mwache ya Umar, la'allahu yusalli. Usimuue wewe. Huenda yule anaswali. Na hapa ndio wanachuoni wale wa hukumu ya swala ndiko wanapochukulia tambii ya tisimbasi katika baadhi ya maeneo ya mtume kuhusu hukumu ya mwenye kuacha kuswali. Hapa ndio ukisikia tariku swala kafi. Yastahiqu kitalu. Au ya taqlu hapa ndipo anapotoa kuonyesha mtume laiti angekuwa na uhakika yule mtu haswali angemruhusu Umar kufanya nini, kwa maana mtu asioswali inahalalika mpaka kumwagwa nini damu yake. Kwa hiyo swala la mtu kuhalalika kudamwa kumwaga damu yake, hii ni hukumu ya nani? Hii ni hukumu ya murtadi. Murtadi ni mtu ambaye hukumu yake kwa kuwacha Uislamu aliyokuta yeye yuko ndani ya Uislamu kisha akauacha, malaika karibu hukumu yake ni kwa nini? Ni mkato wa shingo. Umar aliposema vile, maana yake alijua ile tendo ni la kikafiri. Umeona eh? Na mtume amethibitisha tendo lile ni la kikafiri. Lakini kuokoka kwa mtu kupata ukafiri ni ibada gani? Ni ibada ya sala. Ndio maana yule mtu kwa ile athari sijui. Athari sijui. Kama tunasema kwa jina la Allah, Allah yusalli kwa alama gani? Simahu biwujuhi min athari sujud. Tumeona? Kwa hiyo hilo sala peke yake ndio linaweza kujibu. Hii iko ni faida. Lakini mahali shahidi tunapopataka ni huyu mtu. Huyu mtu kampinga Mtume Muhammad, lakini sikilizeni sifa anazozitoa kwa watu ambao mfanano wake ni kama yule jamaa. Akasema yakhruju min dhikri hadha, watakuja kudhalikana watatoka kupitia kizazi cha mtu huyu. Qaumu, watu ambao tahqiruna ibadatukum ala ibadatikum, mtakuja nyinyi kuzidharau ibada zenu nyinyi, mtaona hamfanyi lolote masahaba wangu pindi mkija kuzishuhudia ibada zao vivyo wanavyoshinda ibada. Tahqiruna salatu ala salatihim, mtazidharau nyinyi swala hizi mnazoswali pindi mkibainikiwa mkashuhudia zile swala wanazoswali wao. Qira'atukum ala qira'atihim, mtadharau nyinyi somo zenu za Qur'an pindi mkidhimilikiwa mkashuhudia vile visomo vyao vya Qur'an. Lakini kilabu ni mali na kwa vinyeni pamoja na hayo watakaokuwa nayo, lakini hao ni majibu ya motoni. Yaani ni watu ambao Allah ametoa, mtume wa Allah anatoa garanti ya moto mia bil mia kwa wao, ni kuonyesha ni watu wa roho. Lakini angalia jinsi ambavyo wanasifiwa, mambo yao yatakuwa ni mambo mazuri kiwango ambacho hata maswahaba watakuwa na mashaka na idadi na vile walivyo kuliko wao. Sasa sura kama hizi ni kuulize nini wale watu wanaoishia muamala wa kitabu na sunna tu, ufahamu wakategemea wao, ufahamu wakategemea wao. Jamani, hawa wako karibu na kupatia dini yao au kukosea? Eh? Wako karibu zaidi kwenye kufanya nini? Kwenye kukosea. Na ukikosea vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ametaka kwenye kitabu chake na ametaka kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wewe mahala pako panakuwa wapi? Mahala pako panakuwa wapi? Sasa swali lile tulikuwa tunaulizana lile, jamani, ukiwauliza mashia watakujibu wanapata nini? Kwa mujibu wa ufahamu wao, ufahamu wao wao. Yes. sasa maibadi ni hivyo hivyo, hawana zaidi ya kitabu na nini na sunna. Ukiwauliza makadiani hawana zaidi ya kitabu, ukiwauliza masufi hawana zaidi ya kitabu. Sasa huko utaona ni watu wamebainika vizuri. Sasa ndipo pale hapo nilikwambia kuna watu mitaji yao ni kufanana na watu wa sunna, kama wale ambao waliokuwa pamoja na masahaba wakaja wakafikia na mtume kwenye grupu lile. Jamani, ndio wanaofikia hao na mtume anawafikia, kuonyesha mfanano wao utakuwa ni mfanano kama nani, bali wao watakuwa sio. Je, kama hivi tunao hatuna wanaofanana? Tunao hatuna? Kama hatujajulikana wako ni kutajiri, ni kutajiri Ansaru Sunna. Hivi umemweka hapa bareliani, unaojua wewe bareliani ana ndefu, mlete tuwe mlete kwenye kisa udo bareliani, ana ndefu, ana burunga suwazi, mke wake hana hijabu, hijabu ni kabu kabu kabu kabu kabu hasali kiwa njani hili hasali mwezi wa kimataifa anaenda anaenda makaburini na takbira la ilaha illallah, anaenda na anasoma katalakini, anajengea makaburi anaweza dua baada ya sala kwa sauni kwa pamoja, anaweza dua baada ya sala. Huu ni mfanano sio mfanano? Ni mfanano sio mfanano? Swali Maansari Sunna, muamala wao kitabu na sunna, ukiwauliza nyinyi mwongozo wenu mnapata nini, majawabu yao nini? Kitabu na nini? Kuna tofauti na mashia? Kuna tofauti na makadiani? Kuna tofauti na sinaelewa sii. Ansaru Sunna na asnafi zao zote umo ndani wa tie ya sita jamaata Ansaru Sunna Tanzania iliyochini mapoti Juma Umar ripoti waingiza umoja sunna hiyo hiyo iliyochini ya pale mwana mzima jamaata tarashina ile wiki walipindwa na pindwana ndani ya class. Utaasisi una mambo tutakuwaje msaada uje tugawane Singida kwa sababu wakati sisi kwa Dar es Salaam watu wa Dar es Salaam wakampindwa ile mbali ile mzima, na sisi yetu vikija vitu tunagawana sisi na nyinyi pia gawaneni maslahi, wakapindwa na pindwana. Sifahamu wengine wakaona kama ndio hivi, nyinyi mnagombana, ngoja mimi niende zangu Tanga nikaanzisha kwangu na mimi napata msaada kijangu. Ikaanzia Ansari Islamu Kristeni bara yangu kule Tanga, mpasuko unaongezeka. Morogoro alisema kaza mimi ni na watu kusaidia ndio tugawane nini na mimi Islamu Foundation na mimi mlija wangu kijangu nijivute mwenyewe, na mimi naona ni kijangu na mimi ambaye kutangaza na nyama kuna gawana maslahi hapo na mimi mtapata nini? Sasa kupata msaada na jenga kachumba msikiti kama huu nikiletewa mimi napika kachumba chumba kile kingine wote absolute na mke. Shofanda sima ya sima sini nini nimeweka wewe dada wale mapilau kila siku na jini utawalisha ugali na maharage zingine zote msio watajijua wenyewe sio vitua na baba zao. Je, yani kuna hii ndio ufahamu wao binafsi katika kupata kitabu na nini? Nikapata kwa sunna asnafi ya ziati dhunuraini, dhunuraini na wairinga mapo maku yao hivyo hivyo hawaifuki Ansari Sunna unawajua wewe African Muslim Agency wa sisi siju ya African Lyric wa sisi al-hikma al-khairia ya uyo jiji la Dar es Salaam kama ujibu ulize mama watu wake hawaishi kwa ama hapo mpaka kuna watu wanahisi huyu jamaa msalafika kabisa. Wewe hujui ile sisi tunawaambia nani salafiwe. Nani alikwambia hiyo sasa? Alikwambia jiji la Dar es Salaam ni mbaga veterinari ni salafi. Nani alikwambia? Alikwambia ni salafi yule nani? Basi kuna watu wanaona sasa. Ni mashairi kwa nini hivi? Sio ya yule. Yule ni salafi. Wewe paka atakuchanganya wewe pia mpaka wewe mwenyewe kukuchanganya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Wa baynahuma fi riwayat umurun mushtabihat wa baynahuma umurun mutashabihat. Faman waqa fi shubuhat faman yastaqa fi shubuhat faqad istabara al-dinihi wa 'irdihi wa man istaqa fi shubuhat wa man waqa fi shubuhat waqa fi al-haram al-ra'i yad'a hawla al-himam yusaf al-yusafi. leo atakwambia mimi wako wananihoji kama ala bila unaona wewe unamsikia kuna watu wanihoji Petro anasema aeleweke leo mimi nakwambieni ana sunniun ana salafiun ashhadu kitabullah wa sunnati rasulillah ala fahm salaf hadhihi al-umma nani anakwambia mimi ni hivi kilipo hiyo yote bebe nenda kwenye YouTube mbona unakuta وجاهدوا بالله حق جهاده هو جبلاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم نقول جل الإسلام الله نسمى بهذا أما سمى سماكم شافعي كما سيو سمني لا كسبك ولي شافعي لا أبي سمى إلهي لا أبي سمى صلاحي لا هو سماكم المسلمون لله لا شامو نبيكي يقول له افجع نوع في المصالات نعم يا عم صلى الله عليه وسلم يولا يولا لسيما انا صلاتين وقوة لسيما نعم كم يولا سيما سيما بيك هو يتحاشا سيما بيك سماكم المسلمون افجع نوع سماكم صلى الله عليه وسلم kawaponda masalafi ya kawaponda huko alivyosema mimi salafi kwa nini nasichanganya wewe au jamani kwambieni mashehe huyu ni sasa ndio maana mnachanganyikiwa hizbiyun jina lake yani huyu ni hizbiyun ala manhaji ikhwaniyun ala manhaji ikhwaniyun huyu ni ikhwani muslimi mwalimu wake huyu ni Abdul Qadir Al-Qadir ni chimbuko la rais wao Muhammad Maali aliyoko Yemen alhikma haria headquarter iko Yemen hikma haria hikma haria Sheikh Muqbil Abu Abdurrahman Muqbil ni hadi wadi ana ameulizwa na wanafunzi wake kuhusiana na mtu huyu Muhammad Maali rais wa hikma haria akasema hadha rajulun mutalawwinun huyu ni mtu mutalawin. Mnajua kinyonga? Mnajua kinyonga? Kinyonga ni mutalawin. Maana yake akikaa kwenye kapeti la kijani atakwaje? Mkimkuta kwenye majani makavu anafanana na majani gani? Kama muinda ana muinda anachokiwinda kwenye kijani kibichi, naye anakwaje? Si hana rangi moja. Ndio alivyokuwa huyu rais wa Al-Husma. Akiwa na ikhwani kwenye meza ya maikhwani pale pale Yemen kuna rais wa ikhwani ikhwani mtumbina na Muhammad Ahmed Maali ni hivi unajiita aitwa Abdul Majid Zindani hadamullah Abdul Majid Zindani ni timu wetu na kina Salman Auda akina Safar Al-Hawaj kina Aud Al-Qadi akina Muhammad Surur Zain Al-Abidin akina Muhammad Surur akina Muhammad Qutb ni hivi ndugu kitu kimoja kina Hassan Turabi walioko Sudan ndugu kitu kimoja nao kuna hizbiyun ala manhaji ikhwan unasemaje Ahmad Maali alhikma alkhairiyya jiji la Dar es Salaam kama ujumuulize mama watu wake waishi hamahama unachanganyikiwa naye unasema watu ni salat hizbiyun ala manhaji ikhwan wala hivi ndivyo inavyopambanuka dawa ya watu wanaoamiliana na kitabu na sunna ala fahmi as-salaf hadhihi al-umma kaifa nata'ammal bi kitabi Allah wa sunnati Rasulillah nata'ammal bi kitabi Allah wa bi sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi itiba'i fahm salaf hadhihi al-umma qala Allah ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أفر محل الشاهد رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تبارك وتعالى قوانك ورجشة يوجد آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أنا أدخل تجواب إيه ورزة بيتجك على المقال وكوة نساك فتوى عراضي Sasa kwa sababu radhi zinawahusu wote waislamu katika umma wa Muhammad, ndio anaoonyesha wale watakaozipata radhi zake. Baada ya sabiqun al-awwaluna aliyowapambanua muhajirin na ansari, jina lao kwa ujumla ukiacha muhajirin na ansari, ukilitoa ile la kuwabagua muhajirin na ansari utaki wakusanya wote, jina lao ni nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kaanza kuorodhesha orodha yake ya watu ya wale watakaopata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni hawa wa mwanzo as-sabiqun was-sabiqun, na wale waliotangulia katika umma huu al-awwaluna, wale wa mwanzo kuamini Muislamu kwa mujibu wa umma wa Muhammad kupitia mtume wao, wale wa mwanzo mwanzo. Ujawaelewa vizuri bwana, tafadhali Allah min al-muhajirin wal-ansar, kama ujawaelewa bado kuna al-awwalun, mimi nakusaidia Allah anasaidia min al-muhajirin wal-ansar, unakaa sawa ndio wakusikia sawa. Haya, endelea. Allah walladhina taba'uhum, na wale ambao dini yao kwa mujibu wa kitabu na sunna, ittaba'uhum, wakawafuatisha wale waliowataja nyuma. Nyuma hapa amewataja kina nani? Allah anawaorodhesha akasema, na wale watakaokuja ndio kuna sisi tutakitaka, ndio kuna sisi tutakitaka. Sawa, ndio hapa anataka Allah kweli tuongee, walladhina taba'uhum, na wale ambao watakaowafuatisha kidini, mfumo wao wa dini, manhaji yao, watawafuatisha hawa ndio wataja nyuma, watawafuatisha sana vile vile walivyokuwa, vile vile walivyokuwa kwa wema wakawafuatisha. Basi lile nilotaka kulisema sasa ndo nalisema sasa, radiyallahu anhum, makusudia kuorodhesha wote, maana yangu mimi nataka nitoe radhi huku sasa. Hawa wote wasipatikana, mimi natangaza radhi sasa, radhi za Allah zile wote, hao muhajirina ansari na wale watakaokuja kuwafuata wale, hawa wote hawa mimi nitakoni mwari daraja ile, sisi tupate radhi, akina sisi mpaka kiyama kinasimama hatutopata radhi za Allah isipokuwa kwa sharti aliyoweka Allah, tuwe wafuasi wazuri wa tabiuna wa nani, wa tabiuna alawwaluna min almuhajirin wal ansar. Ni Allah ndio katukomandi sisi tuchukue dini yetu kwa wale waliofahamu vizuri hii, kwa maswali yao mengi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuamiliana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume kwa ufahamu wetu, tutazalisha makundi, na ndio maana haya makundi yote hawaelewani. Ndio maana makundi yote haya yanapasuka kila siku, hakuna muamana katika makundi kama hayo. Kila makundi yaliyopo katika basi yamegawika, kila makundi, na hamchanganyiki nyinyi mkiwa na watu ambao sio, ila Allah ataleta jambo litawabagua, lazima wabaki wale sasa. Lazima mkichanganyika tu, lazima litakuja jambo, na pengine baada ya nyakati hizi nilivyosema, sisi nikiondoka tu kuweka hivi, ulipoondoka wewe tu huku mnapo kwanza, sasa ndio mmemleta wani, ndio mmemleta wani, ndio mmemleta ya kinange, ndio mmemleta ya kinange. Sasa nakwambieni, tafsiri sisi tunalizi Abu Najashi, yani ulipoondoka wewe huku bwana, bana bwana, heka heka heka heka kaka huku patampatae ndugu yangu huku, eh ndugu yangu wewe huku. Kumbe kanuni ya Allah ndivyo ilivyo, hawachanganyiki watu. Wakachanganyika huko ndani, mchanganyiko maalum. Kuna wengine tunawatajataja hapa wamo, alafu huko Allah kanuni yake hawaachi. Anasema katika sura Al-Imran, Allah tabaraka wa taala, ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah kanuni, Allah hawi mwenye kuwaacha watu pamoja na mapenzi baina yao, kufungamana, kupendana, kuadiliana na mambo mazuri, kusaidiana na yote ya kuelewana na vikao vya pamoja na kadha, hawezi kuwaacha waumini wakiwa wamechanganyika. Ma kana Allah hawi kanuni yake mwenye kuwaacha muda wakuwa najua kumwa mchanganyiko maarufu haasi hata yamiza alkhabitha min at-tayyib, alitajabu kwa jambo hilo, Allah alikomeka pale, litakuwa ndo sababu ya yamiza alkhabitha min at-tayyib, watapambanuka lazima, lazima watapambanuka, washangukane alkhabitha, wale wale waliojichomeka mule waliokuwa sio sawa katika manhaji hii kitabu na sunna kwa ufahamu wao watakuwa kuna mmoja yeye ameungana na makundi ya wale ambao ufahamu wao unafanya kazi wao basi Allah ataweka jambo ya miza alkhabitha min al-tayyib litawapambanua wale waliokuwa wale walinongonongo na manhaji hiyo atawapambanua wao mbali mimi nafanya hivi kuwaweka mbali na wale waliopindana kuli katika ala ya katika kufuata kwao na usafi kula na uwaruna ufahamu wa wema ulitangulia watabaki peke yao hata kama watabaki ni wachache kuna watu wanahisi haki lazima watu wawe wengi tuliyazungumza huko mwanzoni hakuna swala la kipimo cha haki ni wingi wa watu Allah tabaraka wa taala ukiangalia mahala pengi wingi na utaje kwa ubaya walakin akthara an-nas la ya'lamu angalia wingi na wahusiana na watu wasiofahamu ukakuta watu wanaonekana ujio wengi wao walakin akthara an-nas la ya'lamu walakin akthara an-nas la ya'lamu walakin wa kam min fi'atin qalilatin angalia sehemu na utaje utatu wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah nimekuni mangapi ambayo yamepambana kati ya watu wa batili wengi na watu wa haki watatu makundi mangapi ya wale watatu waliokuwa walisimama kwenye haki yaliwashinda waliokuwa katika walio katika batili waliokuwa wengi wakashinda watatu bismillah nimekuni mangapi Allah anazungumza utatu katika uzuri wa qalilun min ibadi yashkuru angalia utatu na utaja Allah wasafu katika waja wangu ndio wanajisifisha katika ardhi kushukuru neema ya Allah ya Islam ule wasawa hata kama ni watatu kuna kumurika na wingi wingi sio hoja katika haki hili ndio jambo ambalo linaweza likashikilisha hii maudhui kuhusiana na namna gani ya kuamiliana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم قبل يدعو يا مسنغا مجلسه نتأشى مجال وأسمميز وجيريا نفس المصالح كما يتكوّف مصالح فيالك يزغوندا حسوك سيسي كتك دعوه هو قد كميد واسك مجاوه دي لسنا بونا سيسي كتا تكواهاش يبيزي يدعوه يكوهيبه dawa hii kwa kuwa ni dawa tumudua na mtume mwenyewe ndio huyu tunaona kuna baadhi ya hadithi tunaona maswahaba anamaliza tu mtume qala ya rasulullah wa ma la khamud ya rasulullah kaifa nusalli alayhi mtume alikuwa katika dawa yake maswali mfululizo anauliza maswahaba vipi dawa miongoni mwa dawa za leo zikawa sisi aturuhusu maswali sisi aturuhusu maswali na sisi sio wanachuoni maswali kama mnaouliza wana maulama maswali ni leo kwa maulama sisi sio maulama sisi ni tarhib dawa yetu ni tarhib kwa hiyo tarhib haina maswali kwa hiyo sisi ndio tunataka ukiuliza swali wale ah aturuhusu maswali sisi kama maswali ni maulama bwana sio maulama sasa kama sio ulama una elimu huna elimu umesimama mbele yetu kukuambia nini na una elimu huna elimu kaa chini unasema nini na una elimu mtu akijitangaza hana elimu mwambieni kaa chini sasa unatuambia nini na wewe una elimu sio kuna kualelea kuambia tu wewe kwa huduma ulama unasema si mtu unakuijia umetuijia si tu na hali sasa umetuijia umesimama mbele wewe ni hali usijibu sallallahu sawa kwa hiyo hii dawa bwana ni dawa mtume aliulizwa maswali na kuna maswali mtume sallallahu alikuwa hajui pia maswali yake aliulizwa mtume Makka na kina Amr bin Hisham na Abu Jahl na maswali haya wakasema kwa kujibuni kesho ikawa hayaji majibu na mtume akawa hajui paka akaambiwa la taqul lana shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah sababu yake kwa ni maswali mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutanguliza neno insha Allah akujibuni kesho insha Allah alisema hivyo na lakini akasema atakujibuni kesho kwa mkao Allah akasitisha wahi wiki nzima katika riwaya majawabu hakuna kuonyesha kwa upande wa masuala ya kwa upande wa kumuuliza maswali kwa sisi ahli sunna jamaa iko kusema atijui mimi sijui nitakwambia tusijui sio hayo Imam Abu Abdullah Anas Imam Malik bin Anas aliwahi kufuatwa na maswali kama 40. Watu walifunga safari kwenda kumuuliza imam, tunaswali la kwanza hivi, tunaswali la kwanza hivi, tunaswali la kwanza hivi, mpaka 40. Basi katika ile 40 Imam Malik akajibu moja, mbili, alijibu kama maswali manane, 32 yote akawaambia sijibu. Wakamshauri akasema, kharajna min diyari, sisi tumetoka kwenye majumba yetu, narzahiru ilaika, tumetafiri kuja kwako, wa anta al-imam, wa taqul la tadri, unakuja unatujibu sisi hujui. Imam Abu Abdullah Malik bin Anas akasema, bal is'alu ma shi'tum min al-'ir aw al-Uhud, pandeni katika mlima, ima mlima Ir au mlima Uhud, pandeni juu ya mlima. Thumma nadu ila an-nas, adhin bin nas anna Malik bin Anas sa'alnahu min 40 su'alan wa ajabana 8 وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لَا يَعْلَمُ فَانْتَظِرُوا إِلَى الْمَرْيَمِ مُتَغَذِّيَ أُمَّهُ وَمَا إِمَامُ مَوْلِدِ مَوْلِدِ أَبَوَيْهِ كَتِبُ بَنَانِ فَاسْنَبِيُّ دَايُوي سَنَبِيُّ نِي فَتَنَّ نَجُوا مِيرَا مِنْ تَسْمَعُ سِيُوي نَامُ سِيَايُ يُوتِ سِيُوي فَمَنْ نَجُوا مِيرَا فَتَاسِ نَنْدَمُ مَسَافِرُ بُتُوكَا بَنْدُوي إِتَنَ لَازِمِتَ نِيَاجُوي سِيُوي يَوْمَ تَنُوشَ سَوَالِي كُنَا مُتُ أَنَا كُجَا كُولِيزَا سَوَالَا شَارِي. Unajashi, babangu mimi anaitwa nani? Yani ukiniuliza hivyo nikasema sijui mimi na asia. Mimi babako namjua. Sasa nakuuliza wewe unaitwa nani bin nani? Suleiman bin Rashid, babako Rashid. Sasa umejua lijuaje? Nimekuuliza, Allah anasema fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yani naambiwa niulize wenye kujua. Na kuhusu baba yako unajua wewe. Mimi nakuuliza wewe nani, unaniambia swali ni kwamba nimejua. Babako huyu. Bismillah. Kwa hiyo swala kumuuliza na ukawa hujui sio aibu. Niulizeni. Yaani hiyo tunafikia lele ni usipendo. Na kuulizwa huko ndani yake sijui baadhi ya mambo na jeshi. Najua wewe kuna baadhi ya mambo sijui, najiandaa kukuambia sijui. Nika sijui na mtaji. Lakini kuulizwa lazima. Utakutana ulazima huu ni wako watu mawili. Niliyoyasema yote mjaelewa, sasa utauliza nini mjaelewa. Sawa? Niliyoyasema mmeelewa vizuri. Mtauliza nini na mmeelewa. Sawa? Lakini kuna moja mbili tatu ishali, hapo ndipo kwenye kuuliza. Sawa? Niulize nitatoa swali mawili au moja. Bismillah. Naam, funge. Sahihi. Naona na mikono pia kuagwa, mikono ikitoka nani? Na vingine vingi vinavyohusu society. Hapo inaingia kilimo, usai wa jamii, masuala mbalimbali ulinzi, kifahamu. Yote haya yanaingia katika nyanja. Hizo ni nyanja. Nilisema anauliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa mazungumzo yangu nilitaja nyanja, kuna vipengele vya maisha na nyanja za maisha. Kipindi gani kipindi natoa association ya neno dini? Nini maana ya dini? Dini ni mkusanyiko wa mfumo mzima wa maisha unaohusisha nyanja za maisha na vipengele vya maisha. Kwenye vipengele vya maisha mjumuiko wa vipengele vya mmoja mmoja na nyanja za public, hapo ndipo tunapatikana mfumo mzima wa kila masaa 24 ya kila siku kwa wanadamu. Na huu mfumo wote huu ndio una maelekezo kwenye kitabu na maelekezo kwenye sunna za Mtume. Kuishi kwa mujibu wa kitabu na sunna ndio al-Islam, kwa mujibu wa maelekezo na ufahamisho wa Mtume Muhammad, na kwa sisi kwa mujibu wa ufahamu na ufahamisho wa masahaba. Tutaelewa vizuri zilivyoelezwa nyanja katika Qur'an, na tutaelewa vizuri na vipengele vilivyoelezwa ndani ya Qur'an na sunna. Sasa kipindi hiki kilikuwa ni cha kufafanua neno dini. Kisadini maana yake nini? Dini maana yake ni mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu kwa kuzingatia vipengele vyake na nyanja zake. Kwenye upande wa vipengele nikafafanua, na kwenye upande wa nyanja nikafafanua. Ili tuzifahamu vipengele nikataja baadhi yake, na ili tuzifahamu nyanja za maisha nikataja baadhi yake. Kwa hiyo hizi nyanja za maisha ni hivyo nilivyovitaja. Ukitaka kujua nyanja za maisha ni nini, ni kama vile siasa. Kwa nini ni nyanja? Kwa sababu siasa ni jambo linahitajika na kila mtu kwa design moja. Umeona? Siasa ni nyanja ya maisha ambayo hiyo inawahusisha wote kwa design yake moja, sio kila mtu kivyake vyake. Kama ilivyo kama kwa mfano kinyume kwenye siasa mfano. Leo ni demokrasia, sawa. Ukihusika na hii siasa tu, yani ukasema sasa mfumo huu atawajibu, huku sio kwenye dini. Sawa? Huku sasa tunatolea mfano kwenye kufahamika vizuri. Lakini sisi siasa hii haihusu. Unaona? Lakini siasa ile ya kidini, siasa ile ya kidini ambayo ikishika hatamu inakuwa kama ile siasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pindi ikishika hatamu ndio wanaita Islam state. Ile ndio siasa kwa mujibu wa Uislamu, humo ndani yake hakuna wengi wape, hakuna shida, hakuna mambo hayo. Siasa ya Kiislamu yenyewe ni specify peke yake. Ukitaka kuijua, rudi kwenye kitabu, rudi kwenye sunna, ufahamu wa maswahaba, utaelewa siasa ya Kiislamu. Haina mahusiano na demokrasia pamoja na vyama vyake vyote. Tumeona? Nilitoa huu fahamu kwa ajili ya kufahamu vizuri. Sawa? Nilitoa huu fahamu ili ifahamike vizuri. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kutaka kujua, kumbe nilipotaja nyanja, maana yake hapo panahusika afya. Wote tunahitaji afya, na pengine Muislamu kafiri nani mnakutana wote? Sijui kituo cha afya cha serikali hapa kinaitwa nini? Ha? Nini? Jenero. Jenero. Hapa jenero pale. Jenero wanaenda Waislamu peke yake. Yaani jenero. Utaona hapa jenero, maana ya jenero. Utaiona jenero manake mna jenero nani? Yaani mna jenero, mna seto wote. Mmekusanywa wote hapa kweli wote. Sawa? Sasa mazingira yalivyo, yale yote mambo ambayo yanawakusanya wote mnahitajia wote. Mnahitajia wote. Sawa? Hizo zinaitwa nyanja. Wote mnahitaji kilimo. Wote mnahitaji afya. Wote mnahitaji mtume. Wote mnahitaji siasa. Wote mnahitaji ustawi wa jamii. Wote mnahitaji kazi. Mnahitaji ulinzi. Mnahitaji kazi. Hizi ni nyanja. Sawa? Sasa hizo ziko za kikafiri, haziko za Kiislamu. Unaona? Sasa zile za kikafiri hapa ndipo nilikutatiza. Je, nilikutaja vile? Sasa leo ukitaja siasa utakuta hamna ila ile inakuja kafu. Sio. Eski, bali ndo. Yaani wewe siasa unakuja hivyo, sio? Sio. Sisi tunapotaja Kiislamu sio hivyo. Hivyo tunataja tu siasa, na hapa ni Kiislamu hiki kwa siasa ya Kiislamu. Lakini hii ufahamu kwamba hii siasa ni kama hii zoda nini ambazo sisi hatuzitusu. Tusiwe kama wale waliokuwa zoazoa kipindi cha salafi na ijeshika hatamu. Dawa salafia ndio imekuja kuwang'oa watu katika mtazamo huo wa demokrasia na siasa yake. Shofar. Lakini huko nyuma ilikuwaje? Ilikuwa mtu akiwa kafu ndio Muislamu. Akiwa CCM na chama kingine chote kafiri. Afsiri. Uislamu kafu. CCM Mbeya kuna wanawake. Sio. Lakini wengine wanaona Uislamu ni kafu ndio kafu. Kafu ndio Shofar. Kafu hii ya utajirishi. Kafu hii ya wengi watu wenye nini ya haki haki sawa. Haki kwa nani? Kwa watu wote ili sini nini kuna kauli mbiu yake. Ndio hii. Katiba yake ni kitabu na sunna. Hiyo kafu katiba yake ni kitabu na sunna. Na hawa masala ndio wakaja kuwajibiwa wao jamaa huko tokeni sio. Lakini wateja wa hiyo asali sunna wamo. Mbona? Na ndio kipindi hicho kinafie. Ilikuwa asali sunna ulikuwa uniambie chochote kwa kafu. Kipindi hicho uniambie chochote kwa kafu. Lipumba amesimama hapa niko pale blue gari. Simama hapa upiti hata ufanye yeye upiti. Shefan. Watoto wa watu wa Buguruni watoto wa Yohana ndio ilikuwa tunajibu. Irshadi yule yuko jirani na Buguruni pale makao makuu ya kafu. Vijana waliokuwa ndio mstari wa mbele katika ugani ni vijana wa vituo vifuatavyo. Irshadi yule kipindi hicho aitwa Irshadi. Kipindi hicho kitogo. Msikiti wa Harakati ndio uliozalisha shura ya maimamu kama mtia kuna shura ya maimamu. Kiongozi wake wa kwanza Juma Mkuzi akaja sivyo msokondeni. Au Shefan. Wanaweza ile imezalishwa msikiti wa Irishadi pale kipindi hicho msikiti wa Morogoro msikiti wa kiharakati sala haijaingia pale wafuasi wale madimilani wa pale walikuwa ndio wanapiga mambo yote ina Abdulajashi ndio wa pale kipindi hicho ile Abdulajashi kipindi hicho naipo Mwaraa ukifika pale kuuliza Mwaraa utampata Abdulajashi sasa hivi kipindi kila hicho Abdulajashi naipo Mwaraa Shukran nenda pale ukaulize historia tukutane na mambo hayo ile shule ya maimamu imezaliwa pale sehemu makao makuu ya kupitisha mambo yetu mtandani baada ya mmechai kutokea ile kutokea mmechai ya 28 kwa Mkapa na Pedigeri ndio ikaja sasa makao makuu kwa Kinondoni pale mtandani mtu atafari sala zote za wiki nzima Ijumaa pale chopano pale ndipo kumtukania mkapa pale kwa kumtukania kewe kumtukania nani mheshimiwa aliyokuwa makamu wa rais Dr. Omar Al-Juma ndio alikuwa ilikuwa hakuna cha Uislamu, hakuna cha Kristo, hakuna cha nani, muda wako huko serikalini wewe bila anatullah alayhi. Tukadiria mbali na watu siokuwa hivi. Hapo subutu uje na defender yako pale umetuzingira msikini, eh bana hiyo ngo tunalitaka hiyo. Njoni akutuone. Tulikuwa tunaweka jeneza nje. Usinguke tunaweka jeneza sana na tulikuwa tunaweka mtu unakujika, tunarudisha mpini unaendelea mpini. Mbakida salafu, hivi ndivyo ilivyokuwa mambo yake. Sasa salafu ilivyokuja Abu Najashi toka huko, wanalalama kwa kina Shekhe Abu Fadl Hassan Makuta, wanapiga kelele kina Shekhe Abu Zakaria, hao ni maduati wa kongwe, nikikwambia walifanya kazi kitomotomoa huko kipindi hicho. Mshafahamu, kumbe yote anataka sio, ndo mwili, kumbe sio, leo tunaipona, leo tunafanyaje? Tunayapona yote tulikuwa nayo na yote ni ugundo wa Isaka. Sasa wale ambao bado wako huko ndio hii dawa tunasema toke ni jamani sio ya hiyo. Sawa. Wewe nyanja za maisha ni kama hiyo. Sasa hii swali ni nini? Naam. Ah, sawa. Kwenye akida hawa ndio nilisema ni katika zile asnaf ambazo za watu wanaotafuta mtaji wa kupata sisi kwa njia ya kujifananisha. Sawa? Yaani kujifananisha kwa baadhi ya mambo, lakini sio hakika manhajia. Kuna akida ya manhajia, sawa, na kuna akida ya sunufia. Sasa ile akida ya sunufia ndio ile walikuwa nayo kama suluhu, sawa, katika manhajia kama sisi ahlu sunna wal jamaa sulukan, sawa. Lakini aqidatu as-sahiha manhajia yule manhaji huwa humo wakuti humo utakuta tunafanana ule ni mfanano wa shaka na mfanano wa aqida kwa maana sisi ahlu sunna wal jamaa ala manhaji ish salfi ala manhaji ish aqidat ahlu sunna wal jamaa ala manhaji salaf salih hili jambo la ala manhaji salaf salih natwambia hiyo salaf salih salafia jadida mko sawa wanaoita salafia jadida hali ya kuwa wanaita ahli sunna wal jamaa au ahli sunna wal jamaa fi aqida sawa lakini hawakubali hata kidogo sawa juu ya jambo la manhaji salaf nasema hum rijalu nahnu rijal. Kwa hiyo ule mshindo wa utaasisi ule kuwabagua watu, kwa maana jambo la kitaasisi hausiki mwingine ila ni wanataasisi tu wale wale, sawa. Hivi ndio shuruti manhaji ya salafu saleh ilikuwa. Tuone kama vile walivyokuwa masahaba, kulikuwa kuna mambo yanayohusu na Abubakari wa zamani, sawa, alafu wale watu wake wengine hawapo. Hatuoni jambo hili la kubaguana, lakini taasisi hizi zitakusanya watu wote. Wewe ukienda kwenye mambo ya shule ya foundation, wana mambo yao wanajadili ya taasisi yao. Uingii isipokuwa kuna vipaka. Vipaka ni zile kadi za wanachama. Wewe ni mwanachama wa taasisi yetu, ndio. Kila mtu ana wanachama wake. Sasa kwenye kujadili mambo yao pale mlangoni unakaguliwa nini? Unakaguliwa ile nini jamani? Ya kukuruhusu kuingia mule kwenye mambo yanayohusiana na tija zilizopo ndani ya taasisi. Ndio. Ikifika mahala sasa ikawa wewe unaonekana unayo lakini ni ya hiyo hiyo tabia ni hiyo ya mfano lakini ya tanga ya barayani unaruhusiwa pale? Unaruhusiwa? Unaambiwa rudi. Unafukuzwa kwa sababu ya kafiri. Kipindi hicho unafukuzwa kwa sababu ya kafiri. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo hii farsa ya kufarakana kwa mujibu wa utaasisi, huu sio ufahamu wa masalafi ya masahaba waliokuwa wao hawana utabaka. Salmani al-Farisi katoka huko Kursi, sawa, katoka Persia huko, lakini anashiriki katika shura ya kujadili mambo ya Uislamu, na mtume anakataa rai za kina Abu Bakar, anaikubali za Salmani al-Farisi kuchimba maandazi na kutafuta handaki aliyotoa rai ni Kursi. Hakuna sala la wewe kule, wewe huko, tumeona. Hii ndio usalafi, kusanya watu pamoja, wa'tasimu bihablillah jami'an, Sio tafaruku ya hivyo wewe sio mwenzetu toka wewe sio mwenzetu toka wewe mmoja wewe subiri tukuje kufanya. Swala ni ya wote. Tusali pamoja mambo ya taasisi toka tuache sisi. Alwala walbara dhayiq. Yenye alwala walbara dhayiq. Kupendana kwa ajili ya taasisi huku ni kupendana kwa ajili ya taasisi na kuchukiana kwa ajili ya taasisi. Sisi tumeambiwa alwala walbara kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa mujibu wa kwa ajili ya Allah ndiye sababu ya wewe kumfubagwana kwa msingi wa utakatifu huu ndio ulisi. Umeona? Kwa hiyo kuwa ahlus sunna jamaa ya akida hakupasishi manhaji yao ambayo inakataa ufahamu wa wema. Kitendo cha manhaji yao kukataa ufahamu wa wema utakwenda huko ni kujitoa katika dhambi katika manhaji salafia. Umeona? Na utaliona hili pale ambapo dawa ya salafia wanaitusi kuiita salafia kujadilia. Na hili wanashirikiana na asnafu za kianzari zote wanaafikiana kwamba hii dawa ya salafia ni dawa ya salafia kuanzia jida. Hili wanaafikiana. Tumeelewa mambo haya. Kwa hiyo usifunguli mtu kusema akida yetu sisi ni ile ile akida ya sisi jamaa ukahurumika hapo. Sasa ni nini? Jamani, kama nilivyosema kuna kipindi tena kule hazina na ni masafa kidogo kutoka hapa kwenda huko. Kwa hiyo inshallah kwa maswali tutashirikiana na tujiandae kwa ajili ya mhadhara wa kufungua semina utakofanyika huko hazina Masjid Said Markaz Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah ta'ala. أقول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. Hello. Well, it's a good thing.